أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورہ بنی اسرائیل مکی سورت دے، ترتیب قرآن کی ولسم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی پندوستم نمبر سورت دے. نازل شعد ارسو دا سورت القصص او مخی رسور یونس نا. رب دری سورت دما قبل سردا دے سورۃ النحل کے اللہ تعالی وچی منکرین وانی با عذاب راضی. نو سورۃ بنی اسرائیل کی سلور اسباب ذکر کی گی دپار د نزول د عذاب. دویم ربط دما قول سردار سورۃ النحل کی دعوت توحید اللہ تعالی بیان شلا او داغی اثبات شو پا دلائل عقلی او سرا. نو پا سور بنی اسرائیل کی دعوت توحید دا اللہ تعالی ذکر کی گی خود دلائل عقلی او دلائل وحی دوان بینی. در امر بدما قول سر دارے سورۃ النحل کی ترغیبات بیان شل ہجرت کولتا. نو سورۃ بنی اسرائیل کی ہجرت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گی. داود سورۃ دا منع دا اصول اربعونا، اگا اصول اربعا چی اگا سبب دا نزول دا عذاب دے. ارس داغی تفصیل پخپل دیوان رازی. اسماء الحسنا اللہ تعالیٰ جی کر کی گی بحسب تکرار دریار لس. دی صورت کی واقعہ دا معراج واقعہ دا اسراء اللہ رب العالمین بیانی. واقعہ دا اسراء او واقعہ دا معراج دا دوان یو واقعہ دا. دا مسجد حرام نا تر دا مسجد اقصی پوری دا شپیت لل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقی دا معجزی سرودی تولکی گی سرا. دا مسجد حرام نا تر دا مسجد اقصی پوری دیتا اسراء علیہ کی لگت دی آیتنو کی مغز گرشوی دا. بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلل آغاز ماننو تا پا دغشپا کی اغیط معراج علیہ کی دا هم معجزہ و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کل چی تاسو دا حدیث کتابونو گورین محدثینو دا الفاظ د یو بل په معنا باندې استعمال کړی دي. نو بعض محدثینو مفسرینو د ټولو تواقیا د اسراء ویل دا، او بعض مفسرینو محدثینو د ټولو تواقیا د معراج ویل دا. او تاسو ته مویل چې اصل کې دا مسجد حرام نه تر د مسجد اقصا پورې تلل دي تا اسراء ویل کی لکه دی کې هغه ذکر شوی ده. او بیا د مسجد اقصی نه تر د اسمانونو پورې تلل دي ته ویل کیږي واقعه د معراج. خو د دواړو الفاظ په یو بل باندې اطلاق کیږي دی وجنه بعضې مفسرینو محدثینو د دواړو ته لفظ د معراج استعمال کړی دی. او بعض دی تو صرف لفظ دا اسراء استعمال کرے دے واقعہ دا معراج کم روایتو کی چراغلی دا سلویخت و صحابہ اکرام اگر روایت تکر کرے دے سلویخت و صحابہ اکرام ننا نقل لی دا دیو جنا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ چی واقعہ دا معراج دا پا حدیث و متواترہ و سر ثابت دا نصوب تیر دینا او دغه سی اجماع د مسلمانانو پرې باندې مناقض شوی ده نصوب تیر دین انکار کین او غز زندق دی او ملحد دی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه ذکر کړی زکا دا معراج او د اسراء فوارکی کم روایت دی سلویخت صحابه کرامو دا ذکر کړی ندی ته لکی حدیث متواتر سبحان الذي فاكر اغذات لرا اسرا بعبده چوتلی د خپل بنده سر ولیکيږي د شپې تللو ته تاسو کتابونه کې ویل دي کلا تجریدی کنا تجریدی ته ولیکيږي چې دوا الفاظ یو لفظ یې غدراز کې په دوا معنی باندې بیا ورستو بل لفظ ذکر شوی چې هغه معنی په یو لفظ چې هغه پر مخ کې معنی باندې دلالت کوي نو اولنی لفظ دا گینا آغا یو مانا را واخلی او بلا مانا پریک دی دیده که او گوری سیر ویلی کی گی دا شپیت للو دا نو دیده که و سیرپ مانا را واخلی دا تللو زکر رستو لیلن لفظی کرشه دی دیتاوی تدریج دیتاوی تجرید سبحان اللذی پاکیر اللہ تعالی لرا پاکیر آغازات لرا اسرا بی عبدی چی بویت لو بندخ بل او عبدی ہی پدی کی اشارہ تا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار پری گنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاجز دیں دغس عبدیت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات کی بہترین صفت دیں جد اللہ تعالی بدو عبدو مندو دا سبحان الذی پاکی راغذات لرا اسرا بی عبدی ہی چی بوئی تا خپل بند لرا لیلن نشبی لیلن کی دا تنوین دفار دا تنکیر دے او دا تنویر دفار دا تقلیل دے نور ٹول اشپا پی ند لگی درے بلکہ پسا حصہ دا اشپا کی بول دے من المسجد الحرامی دا مسجد حرامنا الی المسجد الاقصا اغا مسجد اقصا پوری اللذی اغا مسجد اقصا بارکنا حولہو چی برکات چولی منگا چا پیر دا غینا لینور یہو من آیاتنا دیر فارچو خوی منگا غیتا دلیلنا دا قدرت پلا یاد نخی دا توحید اللہ تلا انہو هو سمیع البصیر یقیناً دا اللہ تلا ہر ساوری البصیر لدن کرے ہر سلرا دا واقعہ اللہ تلا پخپل قدرتی کامل با نکڑے دا دیر پار چ اللہ تعالیٰ خپل قدرت ہی کاملہ او خپل توحید اللہ تعالیٰ وخیر وآتینا موسی الکتاب و جعلنا ہدا لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا دلیل نقلی دا کتاب دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام نا لکہ سرنگی چ اللہ تعالیٰ پشپد معراج بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا توحید خود لے ردی توحید دا مسلی دا پارا دا غیر اس بات دا پارا اللہ تعالیٰ توراتم نازل کرے ہو اللہ تعالیٰ توراتم دیر پارا نازل کرے دے او بیا دی آیت کی رہ تورات خلاصہ ذکر شوی دے وآتینا موسی الکتاب ورکڑے منگا موسی علیہ السلام تا کتاب تورات وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل او گرزول منگا دا تورات ہدایت دا پارا دا بنی اسرائیلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا اس خلاصہ تورات دا تورات کی اس خلاصہ اللہ تتخذو من دونی وکیلا چی منی سیتاسو سوا زمانہ وکیلا بلکارسا اللہ تعالی زموار دے دا ہر شی اللہ تعالی کارساز دے دا ہر شی دا اللہ تعالی نا علاوہ بل سک زموار او کارساز منی سی ذریت من حملنا معنو انہو کان عبدا شکورا دی آیات کے اللہ تعالیٰ ترغیب بیانی دا توحید منلو تا پا دو طریقوں سر اللہ تعالیٰ ترغیب بیانی یو طریقہ دار چی تاسو بانی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے وا ستاسو نکنمی اللہ تعالیٰ وی دنوح علیہ السلام سر کشتی کی بچ کریو او دویم دار چی ستاسو پلار یعنی نوح علیہ السلام آغا توحید والاو اغید اللہ تعالیٰ توحید بیان کریو نو تاسم اللہ تعالیٰ توحید و منی ذریت من حملنا معنو ذریت کی حرف ندادی دے کی حذف شوید ذریت من حملنا یا ذریت من حملنا اے اولاد دہا غچا چی سوار کلی منگا معنو حند نوح علیہ السلام سر نو تاس خدا حق چا اولادی چی آغا دنوح علیہ السلام سر اللہ تعالیٰ پکشتے کی بچ کلیو انه كان عبدا شكورا یقینا و نوح علیہ السلام عبدا بندا شکورا دیر شکر وستن کے مفسرین لکل دی دی آیات پا آخر کی لفظ دا اشکرو آغا مقدر دے ہر کرے چستا سنی کا نوح علیہ السلام دل اللہ تعالی شکر گزار بندا نو پشکرو تاسم دل اللہ تعالی شکری ادا کوئی تاسم دل اللہ تعالی شکری ادا کوئی تفسیر جلالین لکھری دی انہو کان عبدا شکورا کثیر شکر لنا حامدا پی جمیع احوالی ہی اللہ تعالیٰ دنیامتنو دیر شکری ادا کہ ان کے عبدا شکورا کثیر شکر لنا حامدا پی جمیع احوالی ہی پر طول حالاتو کی دی اللہ تعالیٰ سنا ویون کے اللہ تعالیٰ ستائنی کوریں وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا رب تیرے ما قبل سردار ہے مخیاتن کی مسئلہ توحید اللہ تعالی بیان شلا اس اللہ تعالی ذکر کے حال د بنی اسرائیل بنی اسرائیل دتی مسئلے توحید نہ دو کرت انکار کرے دے دو کرت ردی سرا دشمنی و مخالفت کرے دے وقضينا الى بني اسرائيل وفيصل اورول يومغا بني اسرائيل تا تفسير قرطبي معنا کړه قضينا يعني اعلمنا اعلمنا واخبرنا پوي کړي يومغا بني اسرائيل خبر ور کړي يومغا بني اسرائيل تا فل كتابي په کتاب کې کتاب نو مراد تورات ده لتفسدن في الارض مرتين جخام خافصات بكويت استاذ مكي كي مرتين دو كرتا ولتعلن علوا كبيرا او خام خالوي بكويت اسولي ديرا ظن في ايات بني فوي كي بعض اياتنا سوره بني اسرائيل كي مشكلات ندي ظن فوي كوي خام خا مفسرين لكل دي فتورات كي بطريقي ده پیشنگوي سرا لگا سرنگی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمونگ دا امت دا فارا دیری پیشنگویا نیور کردی وی نو دا غصی تورات کی دا دو دا پیشنگویی کرشی و چی تاسو بنی اسرائیلو دو کرتا و پسات کوئی بزمک کی او تاسو بلوی کوئی اغا دیر علوی اغا دو کرتا پسات دا غی نمورات تشیده و پسرینو لکری دی یو انکار کول او مخالفت کول د شریعت د موسی علیه السلام نه او دویم انکار او مخالفت کول د شریعت د عیسی علیه السلام نه دا دوه ډول پسات کوي دا په تورات کې ذکر شوی او په طریقې د پیشنګوی سره ولتعلن علوا کبیره په دې کې اشاره د نور ډیر ظلمونو ته په حقوق العباد کې نو تاسو به خود ودلا مخالفت کوي په شرک او سره د شریعت د موسی علیه السلام نو تاسو انکار کوي مخالفت بکوي د غسی د شریعت د عیسی علیه السلام نو تاسو انکار کوي مخالفت بکوي ولتعلن علوا کبیرا په دې کې اشاره د تعدی بدعات او د غسی ظلم کول ته په حقوق العباد کې د بندیانو په حقونو کې وم تاسو ډیر ظلم زیاته کوي او ډیر زیاته وکوي تاسو نو الله تعالی چې مونږه بنی اسرائیل په دې خبره باندې پوی کړیو او دا فیصله مو تورولی و او دا فیصله په تورات کې ذکر و وقضینا الی بنی اسرائیل خبر ورکړی مونږه بنی اسرائیل ته فیصله اورولی مونږه بنی اسرائیل ته په کتاب په تورات کې په طریقې د پیشنګوی سره لتفسدن فی الارض چخامه خورانی به کوي پزمکه کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ زمکه نه مراد کې مزمکره ارض شامی و ارض و بیت المقدس مراد دین از مکه شام او دا سید بیت المقدس مکه تی مراد ده د کې او فساد کوي امام قرطبی دا ذکر کړی ولا تعلن علوا کبیره او لوی وکوي په لوی ډیر لوی سره ډیر لوی وکوي تاسو د کې اشاره شولې نه حقوق العباد کې و تاسو زیاتې ظلم کوي فاذا جاء وعد الاولى اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فاذا جاء وعد اولاهما نهر كل چراغ للا نيتا اولاهما دا اول فساد دا غدواننا دا غدوا فسادوننا دا اولني فساد نيتا راغ للا فساد تمانا من خپيشي وي كن مرتين دو كرت فساد كوي نو کله چې پاغ دو پسادونو کې د اولنې پساد نیټه راغله د بنی اسرائیلو سمانه ده یعنی دیو د موسی علیه السلام د شریعت نه انکار او کا مخالفت وکا نو باسنا علیکم عباد لنا باسنا علیکم راولی گل مونږه وتا سبحانه عباد لنا بندگان زمونږه الله پر راولی گل در علی گل سمانه ده نو دانه برابرېږي نو برابر ایک ہے برابر اول داری چھ بعثنا علیکم سلطنا علیکم مسلط کلمن پتہ سبن عباد لنا اغ بندگان چا غزمون گو اولی باسن شدیدن چاڑر سخ جنگ والو پجاسو خلال دیار نور نہ اوتلا غمیند کورن تا وکانا وعدا مفعولا او وعد ودغ وعدا پر کلی شوی دین مراد سے شیدے کلہ چا اولنی زمانہ اولنی وعدہ فساد راغللا یعنی کله چې دیو خلاف وکړه شریعت د موسی علیه السلام نه نو الله تعالی په دې باندې خپل بندگان مقرر کړل د دین مراد جالوت او داغي مرګی تی مراد دی سورۃ البقره کې داغي پوره تفصیل بیا ویل شوی دی عباد لنا باسن علیکم عباد لنا تفسیر جلالین ته اشاره کړی چې دا غولی کوي نو بیا په اشاره باندې پوهیږي چې دا مخکې دا واقعه تیر شوی ده وای بعث علیهم جالوت او جنوده اللہ تعالیٰ مسلط کا فدی بان جالو تو داغی لخر پہ مسلط کلی اس کو تفصیل معلوم شو کنا تورات تموڑے ہو مخ کی صورت البقرہ کی داغی تفصیل ویلے شو کلے چی سوک دے اللہ تعالیٰ دے شریعت نہ خلافو کی نہ اللہ تعالیٰ پہ خام خاصوک مسلط کیا فجاسو خلال دیار نور ننو تل بداغ کورونو تا کورونو تالا شوے کولا دا زنانو بیزتی بے کولا او داغین خلق شڑلا او تاستال دے کی مایو بلا خبرم کڑے ہو سلور سوا ما شمانه تی غلامان کړیو نو دا تی مراد دی عباد لنا دا لنا کی دا لام د پار د تملیک دی اگر کا دغه جالوتیان چې و دا اگر کا ظالمانو کافرانو خلیکین بیام د الله تعالی بندگانو یعنی د الله تعالی په اختیار کیو عباد لنا زمونږ بندگانو دا معنا بنه کوي چې زمونږ بندگانو یعنی عبادت کوي زمونږ نا دا لام د پار د تملیک دی اگر خلق کو چاغه د الله تعالی په اختیار کیو اگر که کافر و ظالمانو خو هغه د الله په اختیار کیو عباد لنا زمونږ بندگانو یعنی زما په اختیار او تصرف کیو ثم رددنا لكم الكره عليهم امددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ثم رددنا لكم الكره بیا واپس در کلمنګ تاسو ته الكره غلبا علیہم پاغیبا نوام ددنا کم بی اموالین او زیاد کلے منگا تاسو پا مالون باننے و بنین و فضامن باننے و جعلنا کم اکثر نفیرا او جوڑ کلے منگا تاسو دیر ڈلے والا دیر خلقم جوڑ کلے لدین مراد سے شیرے سورة البقرہ کی دا غواقیہ ذکر شوید ثم رددنا لکم الکررت علیہم بیا واپس در کلے منگا تاسو تا الکررت غلبا تفسیر جلالین لکلی دی الکرتا الدولتا والغلبا تاسو الله تعالی حکومت در کفاغی بانی و غلبای صدر کلا تفسیر سمرقندی اسان مانا کرده بالکل ثم رددنا لکم الکرتا ثم اعطویناکم الدولتا اللہ تعالی بیا منگا تاسو الدولتا و حکومت در کلا پا دیکی اگر واقعات اشاره دا وقتلا داود جالوتا کل چا جالوت قتل کلیشو نو داود علیہ السلام پلاس بنی اللہ تعالی هغه مردار ک نو بیا بنی اسرائیل الله تعالی حکومت ورک ثم رددنا لكم الكره یعنی اعطيناكم الدوله تاسو ته الله تعالی بیا حکومت درک ا کټکه جو سره اولی کینو آسان بشی فيه اشاره الى واقعه التي ذکر فی سوره البقره وقتل داود جالوت دا تولی کی بس خبر وخلاص شی و امددناکم زیاد کړل موږ تاسو بیا مال ان فمالون باندې او بنین او فزامن باندې و اکثر نفیرا او وجعلناکم او جوړ کړل موږ تاسو اکثر نفیرا ډیر خلک تفسیر سمرقندی لیکلی دی اکثر نفیرا سمانه ده اکثر رجالا و عددا تاسو چې ډیر ډلې شولای تاسو الله تعالی زیاد کړل اکثر رجالا ډیر سړي دنه الله تعالی چې جوړ کړل ان احسنتم احسنتم فرئان پسکم این اساتم فلاحا ان احسنتم زن ترجمه وانی پویا کئے دید ایک پیبارت کی تقدیر دے وقلنا لهم او اللہ تعالی وی منگا ویل داغ بن اسرائیل تا ان احسنتم احسنتم فرئان پسکم ان احسنتم کچرت تاسو احسان کوا یعنی پتوعات وانی ٹنگ پا دیشو لئی احسنتم نا پا نو دا کلا کواله په توحید باندې په طاعت باندې لیان پوسی کوم د فار د پیدې د ځان ساسو دي د احسان نمرات څه شری تفسیر جلاله نغمانه کړی ده احسنتم بالطاعته کتا سو خو کړل یعنی د الله تعالی ته بيداری موکل او توحید مو معنا احسنتم لیان پوسی کوم نو تاسو د توحید معنی او تابعداری کوي چې پیدا استاسو ځانون د فار ده تفسیر زاد المسیر هم دغمانه کړی ده و احسنتم یعنی فاطعتم الله قطاس د الله تعالی تابعداری وکړه نو ستاسو د تابعداری پیدا ایستاسو رضانون د پاره ده تفسیر سمرقندی به لوانه کړی دا اسانه ده بالکل او ډیره مزیدار معنی ده ان احسنتم درې سمانه ده ان وحدتم الله تعالی قطاس د الله تعالی توحید معنا نو احسنتم لانفسکم نو تاسو د توحید معنی چې پیدا ایستاسو رضانون د پاره ده نو بدی په اخر کې لیکري دي نه یصاب بكم الجنه تاسو وردی توحید د منلو په ځوانی جنت درکړې شي یصاب لكم الجنه یصاب بكم الجنه و ان اصبتم او قطاسو بدی کوي یعنی شرک کوي نو فلها و ان اصبت و ان اساتم تفسیر زاد المسیر معنا کوي دا و ان اساتم بالفساد والمعاصی او قطاسو پس او که تاسو بدی کوي په فساد او په معاصی او په گناهونو باندې پلاها نو دغه بدی به خاص وي تاسو پورې د کی د لام د پاره د اختصاص دی لام د پاره د پیدې نه دی پلاها یعنی دغه بدی به خاص وي تاسو بس تاسو په نفسونو پسې به دغه خاص وي فاذا جاء وعد الاخره نو کله چې راغله لانی ته ورسته نه دی فساد نو دې د کی بیا په عبارت کې تقدیر دی کله چې هغه دوه منیټر اغلله د دین مراد څه شه مخکې دا استما ویلو د دین مراد مخالفت او انکار کول دي د دین د عیسی علی السلام نه دوباره بیا شرک وک د عیسی علی السلام د دین نه انکار وک نو سلطنا علیکم الظلمه تاسو باندې مونږه مسلط کل ظالمان خلق مو په سرینو لیکری دي مراد د دینه قسطنطنیه بادشاہ او دغه سی بوختنه سر بادشاہ الله تعالی په دی باندې مسلط ک کله چې دیو خلاف وکړه د شریعت د عیسی علیه السلام پیدا جا اوعد الاخرته نو کله چې راغله لاغنی ټا ورستنی د ورستنی پساده چرته دا معنا ونه کید الله بندیانو چې پیدا جا اوعد الاخرته کله چې راشي وعده د اخرت راشي لیسو وجوهکم نا وعد الاخره مخکې غدو پسادونو نیټی وی یو نیټه د فساد خو مخ کی تیر شو لچی د موسی علیه السلام د شریعت نه انکار وک نو الله تعالی په دی باندې جالوتیان مسلط کله بیا د داود علیه السلام په واسطه باندې جالوت مردار کله شو جالوت مردار شو بیا بن اسرائیل الله تعالی زیات کله نو کله چې بیا شریعت د عیسی علیه السلام نه انکار وک پیدا جاء وعد الاخرته نو کله چې راغله نیټه ورستنه د فساد یعنی د دویم فساده چغا انکارو د شریعت د عیسی علی السلام نه نسلطنا علیکم الظلمه دې دې کې د عبارت کې تقدیر دی مسلط کلو په تاسو باندې ظالمان خلک هغه د قسطنطینی بادشاہ او دغه سی بوختنه سر په الله تعالی مسلط ک ولی په الله تعالی دې مسلط کله لیسو او جو حکم دې رپاره چې ویجاړ کې مخون استاسو دې رپاره چې د مخون مراوران کې تفسیر سمرقندی وی د دې سمانه چې مخونه راوران کی ناغوی یقبح وجوهکم بالقتل والسبی چې تاسو دا مخونه خراب کی په قتلولو باندې او دغه سی په سبی باندې نو ژوندیم گرفتار کی قتلم کی مردارم کی و موجنی دوی معنی ذکر کړی دا معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی یو بلی معنی ته اشاره کړی دا تفسیر زاد المسیر هغه ډیره بهترینه معنی ده لیسو وجوهکم چې وران کی مخونه تاسو وای د مخون نو مراد چیرې د دیو مشران او سرداران تی مراد دی چې غزلی لکی تفسیر زاد المسیر وی یعنی اصحاب الوجوه هغه کم خلق چې د مخاورس خلقی مشران ملکانانی الله تعالی د باندې دغه ظالمان مسلط کل قسطنطینی والا او دغه سی بخت نصر بادشاہ لیسو وجوهکم در پاره چې وران کی هغه مخونه تاسو یعنی سرداران او مشران در بیزت کی ولیدخل المسجد او در پاره چې داخل شي هغه جماعتونو ته تفسیر زاد المسیر وی د مسجد نو مراد بیت المقدس دی مراد دی چې بیت المقدس ته داخل شي نو سره پاره د شرک او د کوپرو د بیدینې د پاره او دا وسره تخریب د پاره کما دخلوه اول مره لک سرنګ چې داخل شوی او اول ځله اول چې کم فساد دی کړو په هغه وخت کې د دې چې کم تاوان کړو نو دا وسې جماعت تورشي په شرک اولو سره په بدعات سره په وران اولو سره وليتبروا ما علوا تتبيرا او چې تاسو نس کی هغه چې وسې برشي په غی باندې تتبیرا په تاسو نس کولو سره د دین مراد څه شه دي یعنی مردا شول چې هغه مخ کې زل ردیو سمره تاوان شوی او سمره ورانی شوی دا غینه په دې دل باندې زیات ورانی وشول جالوت چې کوم تاوان دی تور کړو نو د جالوت مرګرو نو دید اللہ بختی نصر بادشاہ او قسطنطنیه بادشاہ دیو تا زیاد تکلیف پر کرده غینا جماعتون اولا وران کل کورون اولا وران کل او مخینی تاوان اولا زیادو که ولی یتب برو ما علاو تطبیره چی تسو نس کی تبا و برباد کی اغشه چی وسی برشی پاگی بانی تطبیره پا تبا برباد کولو سره پا تسو نس کولو سره عصا ربکم ای ارحمکم و این عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی اشارہ بعثت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تاسو باندې به بل امتحان راځي الله تعالی بر باندې مهربانی کیا نو یو ځل خوټه کولای شو لای د جالوت په بادشاہی په وخت کې دویم ځل لوټه کولای شي د بخت نصر بادشاہ په وخت کې وسه اشاره د بعثت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا عصان از دید ربکم چه رفستا سو ایر حمکم رحم کی و تاسو بننے بے بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تکیدی شی بل پیغمبر راولی گی راولی گی بیکن عصا ربکم نز دید چه رفستا سو ایر حمکم رحم کی و تاسو بننے و ان عدتم نکتاسو بیا وگر دید لی پسات تا یعنی بیام دلی پیغمبر خلاف کا عدنا نمونگ با وگر دوستا سزا تا عدنا الى تعذیبکم ستاسو سزا ته مونږ بیا واپس یو دا به غدریم ځل شي بیا هم دا اوس یو شوله کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی راولېګه ندیو د آخري پیغمبر نه انکار وکا بنو نذیر نبی صلی الله علیه وسلم وشړل بنی قرزه چې قتل کله سی وشړل خیبر ته او بیا د عمر رضی الله تعالی عنه په دورې خلافت کې د جزیره العرب نه بالکل وستل شوله و ان عدتم عدنا کتاسو اپس شولای د دی اخری پیغمبر مقابله ته او د دی اخری پیغمبر مخالفت ته نو عدنا مونږ به اپس شو استاسو صدا ته نو اول بنو نذیر نبی اسلام او شړل اغه مخالفت وک بیا بنی قریزه او وجله بیا خیبر ته او شړل او څا د خیبر نو رستو بیا د جزیره العرب نو بالکل وشړل شول د یهود دی ان شاء الله پیاتون منو پوی شوی عصا ربکم نزدیر چه رفستا سو ایا رحمکم رحمکی و تاسو بننی و این عدتم و قطاسو واپس شو لی دیزل پساد تا دیزل پساد نمرات سوک دی یعنی د نبی علیہ السلام مخالفت مکو عدنان منگ با اگر دوستاس صدا تا و جعلنا جهنم مقرر کردی منگا جهنم لیل کافرین کافران نفار حسوی را جیل خانه بس اللہ تعالی بم بیا پا جیل خانه کی یعنی اللہ تعالی بم پا جهنم کی بیارا گیر کی او دغه د الله تعالی جل خانه ده ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ترغیب ذکر کیږي قران کریم ته که تاسو غواړی چې ځان د ذلت نه بچ کی ای یهود او بنی اسرائیل او دغسې نور مؤمنان مسلمانان غواړی چې ځان بچ کی د ذلت نه او د کافرانو د ظلمونو نه ځان بچ کی نو دا قران کریم دی راخلی بس دی قران کریم کې بچاو در دیو د پاره ان هاذا القران یقینا دا قران کریم یهدی للتی دا خودنه کی دا غلاری هيا قوم چې غنی روسی نیغه او سیدلار ده تفسیر زاد المسیر یا کملار ده هي توحید الله تعالی والایمان به و برسوله والعمل بطاعته دا قران ته ترسه هدایت کی هي توحید الله تعالی چې غد الله تعالی توحید ده والایمان به پلا باندې ایمان درل دی و رسول و برسوله او د الله تعالی پیغمبر باندې ایمان درل دی ول عمل بتواعته او د الله په تعویداري باندې عمل کول دی قران ته تر دی دعوت درکې ان هاذا القران یقینا دا قرانی کریم یهدی للتی دا خودنه کې د غلاری یا قوم چې غنی رو نیغو برابر الارده چې اوسره توحید دی پلا باندې ایمان دی او په پیغمبرانو باندې ایمان دی او عمل کول دی بتواعت باندې دقه ته خودنه کې د قران ويبشر المؤمنين الذين وزير وركيد القران الكريم المؤمنون يعملون صالحات يعملون كينيك دسش زير وركيه ان لهم اجرا كبيرا يقين ندير فاراد ثواب ليا وان الذين لا يؤمنون بالاخره تخويف الله تعالى ذكر كيه وان الذين مخكي فعبارت كي لك تفسير دي يبشر المؤمنين نديده كوي ويخبر ان الذين لا يؤمنون بالاخره او خبر ورکی هغه چاته یو بشرو بن لیکي یخبرو لیکي و یخبر ان الذين لا يؤمنون بالاخره او دا قران کریم خبر ورکی هغه کسانو ته چې ایمان نه لري په اخرت باندې نو څه شي خبره تورکی اعتدنا لهم عذابا لما چې تیار کړل موږ د هغه پر عذاب درناک د دې خبره تورکی و يدعو الانسان بشر دعاءهم بالخير وكان الانسان عجولا زجر دې په استعجال العذاب باندې د خلق له پکارو چې قران کریم نه هدایت اغسته وي خو قران نه هدایت و نه غسته بلکې دا غي په دې باندې ځان ته خیر یو کړلې و يدعو الانسان او غواړ انسان به شر بدای لره یعنی خیرې کوي ځان ته دعاءه بالخير ک دعائه بالخير په شان د غختلو د باندې خیر دره او کان الانسان عجولا او دې انسان تلوار ګړندې دا انسان چې په هر شي کې تلوار کوي په هر شي کې تلوار کوي یو مانو پسرین بین کړی دا وکان انسانو عجول او د انسان تلوار کوونکې یعنی د انسان په فطرت کې د انسان په طبیعت کې الله تعالی تادی خو دره فطری تور باندې طبيعي تور باندې د انسان په طبیعت کې سره هغه تادی ده دوی مانو پسرین ذکر کړی دا وکان انسانو عجول دا انسان د عجول یعنی دا غوړه کوونکې لري هغه عجول لره چې هغه پانی دنیا د په آخرت باندې چې هغه عاجل ده یو عاجل ده او دویم چره عاجل ده نو عجول ده هغه کم شی چې عاجل ده چې هغه پناه د دنیا ده هغه غوره کوي په هغه شی باندې چې هغه عاجل ده چې هغه آخرت ده علامه بیضاوی لنډ معنا کړی درته هغه کومه وکان الانسان عجولا یسارع الی کل ما یخطر بباله بس د انسان په ذهن کې سره دین او بس هغه د الله تعالی نه غواړي ولا ينظر عاقبته او داغي عاقبت تنه ګوري داغي انجام تنه ګوري يسالو يسارع الى ما يخطر بباله ذلکه جس تیری کی وساغه د الله تعالی نه غواړي ولا ينظر عاقبته داغي عاقبت او داغي انجام تنه ګوري تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی ده وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې وجعلنا الليل وغرذولی دمونګه شپه او نهار اور آیتین دو نخی د توحید الله تعالی فما حونا آیت الليل نو کما کړی دمونګه هغه نخره شپه وجعلنا آیت النهار مبصره او غرذولی دمونګه هغه نخره ورځی مبصره تن رڼا والا درې سمانه ده فما حونا آیت الليل تفسیر جلالین لیکر دین توماس نا نورها بی ظلامی کما کړی د مونږ رڼا ده د غشپې بی ظلامی په تیرو باندې لیتس کونو پیه دره پاره پای کی آرام وکي په محاونه آیت اللیل سمانه شول تمسنا نورها بی ظلامی لیتس کونو پیه ک کما کڑی د مونگا غرنا د شپې دیر پاره چې تاسو آرام وکي پاره کی وجعلنا آیت النهار یو ګرځولې د مونگا نخل اورځي مبصرتن رنا ولا لتبتغوا فضلا من ربکم دیر پاره چې ولټوي تاسو مهرباني د خپل رب وګرځي ځان لا مزدوري وکیا ولتعلموا عدد السنين والحساب او دیر پاره چې په جنې تاسو شمار د قانون او حساب او حساب د میاشتو د ورځو مخکې دې تفصیل ولې شوی دی چې د قمری اسلامی تاریخ زکول دا پر دی کپای دی که ټول مسلمانانو دا تاریخ پریخ او دا ټول ګناګار دی او دا اسلامی تاریخ نه علاوه نور تاریخ استعمالول دا د سنتو د الله نه او دا وسیره سنتو رسلپ و صالحین نه خلاف دی خو جواز دری د اسلامی تاریخ نه علاوه بل تاریخ استعمالول نفس جواز دری جائز دی خو بهتره دار چې بی ضرورت د اسلامی تاریخ نه علاوه نور تاریخ ته استعمال نشي دا بهتره خبره ده دا مفتی شفیع رحمت الله علیه په حواله مرته ویلی چې معارف القرآن کې یو تفصیل ویل دي ولتعلموا عدد السنين والحساب او دیره پاره چې او په جنې شمار د قانون او حساب او حساب د میاشتو د ورځو د هفتو وکل شیء فصلناه تفصیلا او هر شی چې واضح کړل مونږه په پوره وضاحت سره دینه مراد څه شي هر شی الله تعالی څنګه واضح کړی دی تفسیر مدارک معنی کړی دی ډیره بهترینه معنی ده هغه وی مما تفتقرون الیه فی دینکم و دنیاکم دین مراد هر هغه سیزونه تی مراد دی چې تاسو هغه ته محتاج یې په دین کې او دنیا کې مما تفتقرون الیه فی دینکم و دنیاکم چې تاسو په دنیا کې څه ته محتاج یې دا اوسې په دین کې چې تاسو ته محتاج یې هغه الله تعالی بیان کړی دی وکل شین پس اللہ تفصیلا تفسیر مدارک کا معنی کړی ده دغسی تفسیر خادرم دا معنی کړی ده یو بل معنی ذکر کړی ده مفسرین وکل شین پس اللہ تفصیلا مراد دین شپا او مراد دین ورستی مراد ده نوس بیا معنی دا شول وکل شین هر شی چې هغه ورځ او شپه دی پس اللہ تفصیلا واضح کړی دی مونږه په پوره وضاحت سره نو د شپې علامه هغه سپوږمې ده او دغرض علامه غنور دی او کل شین پس الله تفصیلا مراد تی نشپا ورز دی او داغی وضاحت په سبا نده دا ورز وضاحت په نور بانده او دا شپی وضاحت آغا پا سپوک مج بانده و کل شین پس الله تفصیلا و کل انسان انزل الزمناه طائره فی عنقه و نخرجه له یوم القیامت کتاب یلقاه منشورا تخفیف اخری بیانی کی پریایتون کی او کل انسان نه هر یو انسان الزمناه طائره لازم کړی موږ دا غسر عمل دا پی عنقه پغاړه دا کی لري سمانه دا طائره طائر خو لکیږي مرغی ته لکی نو په سرینه لیکلی دی طائره تفسیر جلالین یعنی عمله یحمله هغه عمل چې دا بارکه غیلره طائره په معنا د عمله سره دی او فی عنقه د دې سمانه د چې غاړه ته چولې شوې ده نو تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا چې دغه عبارت سره ولي کوي دې زبانه والا پوهې شوی او کل انسان لو هر یو انسان ال زمناه طائره لازم کړل موږ دا غسر عمل د فی عنقه و ال عنق عبارت عن اللزوم له دا عنق دې کې عبارت دې د لزوم نه وای بیا وای کل لزوم القلاده تی لگا سرنگی چی العنقا لگا سرنگی چی سوک ہار دی غاڑی توا چایا نو دغا سی دا انسان چی کم اعمال کے دا سر لازم دی دا دن جدا کی گینا وی العنق عبارت عن اللزوم لہو دا عنق چی دی دا عبارت دی دا لازم والی نا دی انسان سر کلزوم القلادتی العنقا لگا سرنگی چی دا انسان پسٹ کی قلادا یعنی امیل دی او آغا دا دی سټ سره هغه لازمی دی هغه سره لګیدل دی نو دغه سی د هر یو انسان عمل چې هغه لازم دی د انسان سره هغه جدا کیږي نه او کل انسان او هر یو انسان دره الزمناه لازم کړی دی مونږه طائره عمل د غفی عنقی په غاړه دغه کی یعنی د انسان عمل د دنه نه جدا کیږي په شان د قلادی چې هغه د عنق نه جدا کیږي په شان د عمل باندې چې هغه سټ نه جدا کیږي ونخرج له يوم القيامه وراباس ومن قدل لپاره د قیامت باندې کتاب نیو کتاب یلقاه منشورا چې مخامخ بشي دی وسرا خور اور عمل نامه به تور کلی شی او خورا وری اقرا کتابک ولولا تا خپل کتاب در خپل عمل نامه له ولولا دې په عبارت کې تقدیر دی یقال له او به ویل شی دتا اقرا کتابک ولولا کتاب خپل ان خپل عمل نامه دی ولولا کفا بنفسک اليوم حسیبا کفا بنفسک اليوم علیک پورا دے استاد انا پسالیو منن رضا علیک وتا ون حسیبا حساب کو ان کے بس سچری کڑی دی اغبر تا درو خود لیشی نو ہر سا ک نیک عمل لکڑے دی اغبم وینی استاد انا پستا پتا ون پخپل حساب کو ان کے نے خپل عمل نامہ بول ولی پاگی کے با خپل خ او بد دوان وینی من احتلا فانما یهتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیها دو ذکر کے اللہ تعالی نتیجہ ر حساب هر کس د خپل عمل نامی نتیجه کاغه د خیر یا د شری هغه به عمومي د یو انسان په عمل نامه کې سلی کړی شوی دی ناغه په بل باندې نه بوج کیږي بلکې د هر یو انسان عمل نامه پیدا او یا شر هغه ته ملاوی بل ته نه ملاوی منه تر اچھا چې هدایت مندلې فینما یهتدی لنفسی نو یقینا هدایت مندلې لپاره د فرد پیدا د خپل ځان ومن ظل او سوک چی بلاری شویره فإنما یدلو علیها نو یقینن داغا بلاری کیدل علیها و بالا نقصان دے پاغا بننی نو پا آخرت کی با چی سوک ہدایت والا دے نو داغا عمل نابا دا خیر دا دت پیدا دا او سوک چی دنیا کی گمراہ شوی دے نو را دفع عمل نابا کی وار داغا گمراہی لکلے شوی و بالا دت رے ولا تزر واجر تو وزر اخرى او نشی پرد کولے یو والا تذر واجرتن او نشی پر تکولا یو پیٹی والا وزر اخرى پیٹی دا گناہ دا بلچا بس ہر یو سریبا خپل ہدایت یا خپل ضلالت خپل نیکی یا خپل بدی غبر اغستی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا او نوی منگا عذاب ورکون کی حتی نبعث تردی پوری چولی گمنگا رسولا پیغمبر تفسیر جلالینوی حتی نبعث رسولا یبین لهم یبین لهم ما یجب علیہم یبین لهم ما یجب علیہ تردی پر چ اللہ تعالی پیغمبر ولی گی چا پیغمبر او تہ غس بیان کی جب دی خلق وانی واجبی پد انسان مانی چس شی پر دی اللہ تعالی پیغمبر لگی چا او تہ بیان کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وئی وئی چ پباب د توحید او پباب د ایمان کی صرف تنبیہ پکار دا کچا تا دغه نه لګل شي پیغمبره معمولی تنبیه ته ملو شي بسغم پوره ده او ما كنا معذبين او نه مونږ عذاب ورکون کیو انسان ته حتا نبعث رسولا تر دې پورې چولی ګمږه پیغمبر یبین له ما یجب علیه تفسیر جلالین دا معنا کړی ده و اذا اردنا ان نهلک قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوی هر کله چې الله تعالی د یو قوم د هلاکت اراده وکي نو پاغي کې د الله تعالی د رسولانو په واسطه باندې د رسولانو په واسطه باندې مالداران ته حکم وکړلی شي چې تاسو د الله تعالی خبره ومنئ نو کله چې هغه مالداران خلاف کې الله تعالی عذاب پاغي باندې راشي و اذا اردنا ان نهلك قريه او کله چې وغواړو مونږه هلاک کول د یو کلی د یو علاقې امرنا نو حکم کومنگا پوستر پیغمبرانو باندې مترفیها غټانو دا غیتا مترفیها عیش پرستو دا غیتا مالدارانو دا غیتا نو دا حکم ترسی شیو کی دیده که پی عبارت کی تقدیر دی امرنا مترفیها بیت توحید و طاعتی چی تاسو دا اللہ تعالی تاویداری وکی او تاسو دا اللہ تعالی توحید و منی نو ففسقو فیها دیو نافرمانیو کی پاغی کی یعنی دی اللہ تعالی تابیداری ونکی پا حق علیها القول نراش پاغی بانی پیسل دا عذاب فدمرناها تدمیرا نو تباکو منگا غدر پا تبایی سرا بس اغا تباو برباد چی اللہ تعالی چلی اکلی دیو علاقی دا حلاکت را دو کی اللہ تعالی دا پیغمبران پوستا بانی اغا علاقی والا تاوی چی دا اللہ تعالی خبر اومنی دا اللہ تعالی اطاعت وکی نو چووی نکی نافرمانیو کی اللہ تعالیٰ پاغی بنی عذاب راولی فدمرناها تدمیرا وکم اہلکنا من القرون من بعد نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی تخویف دنیوی پا ذکر دا اقوام مکذبه او مهلکه او سره که تاسو ونه منئ نو الله تعالی مخکیم ډیر تبا کړی دي، نو تاسو هم الله تعالی تبا کی. وکم اهلکنا او ډیر هلاک کړی دي مونږه من القرون له پیړونه من بعد نوح رسول الله نوح علیه السلام نه. وکفا بربک او فرد رفستا بذنوب عباده پا گناهونو دا بندگانو بانی خبیرن خبردار دے بسیرن لیدن کے رہے و پسیرن لکلی دی مخ کی امتاست ویلے شویو دا آدم علیہ السلام ناتر دا نوح علیہ السلام پوری لس پیڑی تیرے شوی پاگی کی عذاب نا دیر آگلے دو کہ آگر طول متحدو پا توحید باننے دا ابن کسیر پا حوانا میں تمخ کی ویلیو دا نوح علیہ السلام نورستو چرے بیا پا قومونو کی شرک راگے الله تعالی پیغمبران علی گل نو کله چاغي خبره غونه من لبس الله تعالی غ تبا کړل وکفا بربک او پر دې ربستا به ذنوب عباده په گناهونو د بندگانو خپل باندې خبيره مسيره خبردار دی لیدون کړي من کان یرید العاجله تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي تخویف اخروی د قیامت یره الله تعالی بیان کړی ده یعنی څوک چې دین ذریعہ و گرد لپاره د دنیا را گٹلو مقصد دا اللہ تعالی رضا نئی اللہ تعالی با دنیا کی اغیل دنیا ور کی خلی کن آخرت کی با اللہ تعالی بیا تبا کئی من کان یرید العاجلتا دوست مخ کی بار بار ذکر شوی دے عبارتا او آیاتون ذکر شوی من کان یرید العاجلتا بعملی ہی اصل تقدیر دے پا دے عبارت کی تقدیر دے نس مانا دا کوئی من کان یرید العاجلتا سوک چی غواڑی پا خپل عمل بانی العاجلتا دنیا دنیا عاجل دا او قیامت عاجل دے نو دین مراد دنیا دا سوک چی غواڑی پا خپل عمل بانی دنیا عجلنا لہو نو ورب کمونگا غطا فیها پا دی دنیا کی مانا شاو سو چی غواڑو منگا لمن نریدو دا شار پارا غواڑو ثم جعلنا لہو جہنم بیا مقرر کردے منگا دا غا انسان دا پارا جہنم جہنم یصلاها چه دیب اردنو جیغی تا مضمومن بدولی شوی بی مدحورا رتلی شوی بی اللہ تعالی سوک چی با دنیا کی او سشی غواری پا خپل عمل بندی اللہ رب العالمین او تورکی خلی کی نا ما نشاو اللہ تعالی چی منگ سو غوارو ناغو تا منگ ورکو ما نشاو کی اشاره شو لدیتا چی چی طوری تمناگانی دا انسان آغا نپورا کی ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي السفن کتابونو کې دا ویل لیتاس کنه ټول خواهشات او ټول تمناګانی د انسان هغه نه پوره کی دغه کله کله په کشتو باندې هغه هوا چلیږي چې هغه نه واړی کشته چرې غر کی کنه ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي السفن نو دغه سي د انسان هر تمنا نه پوره کی ومن اراد الاخره توسوک چی غواړي اخرت لره نو دې کې ما خبر او کوي ومن اراد الاخره بعمله یعنی څوک عمل کوي په نیت د اخرت باندې د الله تعالی پر رضا باندې نو اغیت الله تعالی بشارت ذکر کوي ومن اراد الاخره توسوک چی غواړي په خپل عمل باندې اخرت لره یعنی بدلی د اخرت غواړي وسعالها سعيها او کوشش کوي غیلا مناسب کوشش دیږي وهو مؤمن او دې مؤمني فاولائک کان سعیهم مشکورا نو دغه خلق د دیو د کوشش دی قبول کړي شوی د دیو د کوشش او د دیو د اعمال قبول کړي شوی دي وسعالها سعیها کوشش کوي قیامت ته کوشش کوي د اخرت د پاره مناسب کوشش دغی او دې مؤمني فاولائک کان سعیهم مشکورا نو دغه خلق دې کوشش د دې مشکورا مقبولا تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی مشکورا سمانه دا یعنی مقبوله د دې د کوشش به قبول کړي شي او په سرینه لیکلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه وایي چې دا آیات دلیل لپاره خبره باندې چې دا عمل د قبلې دور لپاره دوه شرطونه دي یو ایمان او دویم چې عمل موافقه د سنت طریقې سره چې دا دوه کارونه بچا کی الله تعالی دا غي عمل قبله یا یو به عمل کې نو په صحیح نیت باندې وکې ایمان بر پکې او دویم چې عمل کې نو په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې وکې الله تعالی دی به اعمال قبله کلن نمدها اولای و ها اولای من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا دا آیات درې مخکې دوه سره لګي بعض خلق غری چې هغه دنیا لپاره کوشش کړي نو بعضی د آخرت لپاره لګیا دي، نو الله تعالی وایي چې دوانو ته دغه حاجتونه ورکوم، څوک چې دنیا غواړي او څوک چې آخرت غواړي، نو دوانو سره تعلق ساتي ده. کلن نمیدو ها اولائی و ها اولائی من عطای ربکا، زن پویا که بدی آیت باننی کلن نمیدو، هر یو سر امداد که منگا، ها اولائی در دنیا پرست سر و ها اولائی او در دیندار سر، من عطای ربکا دا د وجه د بخشش در ربستان ده. کسوک دنیا غواری اللہ تلوی اغیل در دنیا ورکوما دا زما بخشش ده، نسوک چی آخرت غواری اغیل تر اللہ تلو آخرت ورکی دام در اللہ تلو بخشش ده. کلن نمید کلن هر یو پدی هر یو بانی پوی گئی کنے پوی گئی، من کان یرید العاجلتا ومن اراد الاخرتا، کلن سوک دنیا غواری او سوک آخرت غواری. تفسیر داد المسیر لند مانا کری دا غای بارت ولی که دا ارسان بخلاص شے اغوی نعطوی من الدنیا البر والفاجر، بس اللہ تعالی دنیا ورکی نیکو کارتا و پاجر تا دوانو تا اللہ تعالی دنیا ورکی، نعطوی دنیا نعطوی من الدنیا البر والفاجر. تفسیر زاد المسیر دا غلی کلی دی کلن نمید دو دا هر یو سر امداد که منگا، ها اولائی دا دی دنیا پرستو سر و ها اولائی او دا دیندارو سر، دا اللہ تعالی و لولی ورکی دا من عطوائی ربی که دا دا وجه دا بخشش دا ربستانا، ستا رب چیره اگر دیر بخشش که اون کیره ورکه اون کیره نو دوانو لی ورکی، و ما کان عطوائی ربی که محضورا او ندی بخشش دا ربستا محضورا بن کلی شوی منکلی شوی، بس اللہ تعالیٰ د خپل رحمانیت د وجینا په دنیا کې کافران لم ورکی او دغه مسلمانان ته ورکی. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تبذیلا، دی آیت کې اللہ تعالیٰ ذکر کړی چې اللہ تعالیٰ د رحمانیت د وجینا پاجرانو ته او نیکانو دوانو ته اللہ تعالیٰ روزی ورکی، خلیکن دا روزی اللہ تعالیٰ پا تفاوت سرور کردی دا، بعض خلق چرے مالدار دی و بعض خلق غریبانان دی، نو سرنگی چی دنیا کی دا خلق مختلف دی، نو دا غصی اللہ تعالیٰ وی پا قیامت کی بام دا بعض درجات چرے غردی ری او دا بعض درجات باغ کمی. اندر کیف فضلنا بعضهم، اگور سرنگی غروال ورکردی منگا بعض دیو در علا بعض ان فباز نور باندی، ولل آخرت و اکبر درجاتین او خام خا آخرت تیر اگر دیر درجو والده و اکبر و تبزیل او دیر لوی فضیلت والده، نو دنیا کم طول خلق کیو شند کی ندی، نو دا آخرت درجه و دا جنت درجه اغم دا طول یو شند کی ندی، بلکه اغی کم پرقی اغی کم پرق دی. لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا، اس دا دی آیتنا اللہ تعالی شروع کی اگر دری سوزون چپاغی سر عذاب دا پکی، یو پاگی کی سرے او رب تیرا ما قبل سردارے، مخی اللہ تعالیٰ ویچی دا آخرت دیر درجی دی، اس دا خصول دا درجات را پارا اللہ تعالیٰ غصی زون زکر کئی، دا جنت درجات کا غوارین وغدا سی زون دی. یو پاگی کی سرے دا شرک نبچ کی دل کدا قیامت درجات غواریا او آغا سیز چی پاگی بانی عذاب دا اللہ تعالیٰ دا پکی گی، نو اولنے سرے آغا شرک ندان بچ کولا. لا تجعل مع الله مجلوتا الله تعالى سر اله اخر حق دار د دا بندګی بل فتقودان الناس په پاتیشی ته مذموما بد ویل شوی مخذول شرمیدل کچا شرک وکاد الله تعالی سره نو داغي به بد ویل شي بد ویل شي بدی به بیانیږي غیبتونه وکیږي مخذول او شرمیدل پاتیشی شرمیدل پاتیشی مخذول یعنی مخذول هغه چاته وې مفسرین لیکلی دي چیز ضرورت پا وقت که دا غیر سر دا غیر پار دوس و مددگار نیاغی تولکی گی مخزول، نو ای مشرکا ستا چی کل ضرورت را غیر قیامت پارد بانی اللہ تعالی بر سر بیا مدد نکیا، نو ستا معبودان و مستا سر بیا مدد نکی مخزول دا غمان شرمیدل، یعنی پا وقت دا چی تکل حاجت تا محتاجی نو ستا سر با امداد نا اللہ تعالی کیا نو بستا معبودان بیاستا سر امدادو کی ناغی تا سوی اغی تا شرمیدل وی بیا وی پلانی سر ایر و شرمیدل. وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا، دی آیت که اللہ تعالی ذکر کی علت دفار دا ما قبل دا اللہ سر شرک زکم کوا، وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاه رد شرک پر عبادت دیکھ بیانی، او دا آیت علت شرک پر دا ما قبل او دوی دی آیات کی اغه دویم امر بیانی گی اغه دویم امر چې هغه سبب دی رپار د پر عذاب او سبب دی رپار د حصول د درجات په آخرت کی اغه سره احسان کول د الله تعالی د مخلوق سره بیا درې آداب دی آیات کې بیان شوی دی دعا نواهی او یو امر اغه بیان شوی دی هم ربط ما قبل سر وای هم دری آیات خلاصه وی الله ربط ما قبل سر داله دا آیات علت در لا تجعل مع الله اله اخر دا غیر پرده دلیل دی علت دی او دویم چری امر بیانی کی دا پرده چاغه دافع دی دا عذاب یعنی احسان در الله تعالی مخلوق سره کوي او آیات کی دری آداب بیانی کی دو نواهی او یو امر دی اوس آیات ته ترجمه توکشي وقضا ربک فیصله کړی در افستا الله تعبدو چې بندگی ونه کوي الا هو سوا د الله تعالی نه بل هیچا وبالوالدین احسان او د مور او پلار سره خیر خیګړه کوي د دې مخ کی تفصیل ویل شه د مور او پلار سره خیګړه سره ایم ما یبلغن عندک الکبر نو کور رسیږي استا په جون کې عندک استا سره یعنی استا په جون کې الکبر بډاوالی ته احدهما یو درې دوړنه او کلاهما یا دوړنه او رسیږي فلا تقل لهما اوف نو موعدی ته قدر اوف کلمه اوف کلمه او ته موعد تاسو په اصول کې د دې پوره تفصیل بیا ویل دي وبسته ویل کېږي ی مراد درین هر هغه کلمه ده چې مور او پلار په هغه باندې دردمن کېږي ان تر دې پورې چې کله یو بچی راشي او په هغه باندې درد دی یا څه مشکل تر رسیدلې ده نو څوک چې اوف کلمه وایي نو مور او پلار په دې باندې مخه کېږي دردمن کېږي په چې دې تکلیف رسیدلې الله تعالی وایي درې مور پلار په مخ کې ده اوف کلمه موای چې هغه په خپه نشي شرته ولا تقل لهما اوف او موای دغه تا قدر اوف کلمه ولا تنهرهما او مرټي غدوان لره مور او پلار لبرټینه زورونه بولنه ورکی وقل لهما قولا کریما او وای دغه غدوان ته وینا ادبناک کریما د پیدي وینا او توکا کریما داسې وینا او توکا چې هغه عزتمن دی وینا ده چې درارت کې په عزت باندې مور او پلار سره ډیر زیات احسان کې نو مور او پلار سره چې خبرې کې باغی کوم ډیر زیات احتیاط کې واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه او كذك واحفظ او كذك لهما دغه مور او پلار د پاره جناح الذل جناح الذل اغه وزر د عاجزی من الرحمه د وجه د شفقت او د مهربانینا الله تعالی دا وزر دی د مور او پلار ترخکته کا وزر دی مور او پلار ترخکته کا وقل اوایا رب ارحمهما ای رب زما رحمک یو دی دوان باندې کمار بیان صغیره لکه سرنگی چې زما پالنه کړی دا پوڑو کوالی کی پا ماشو موالی کی نو دا دعا با مپسرینو لکلی دی و قر رب برحمهما کما رب بیانی صغیره پا دی که اشاره شولا دیتا چې دا مور و پلار حق سوک نشی ادا کولی خو مور و پلار تا دعا کوا چه پا دی بانی حق ادا شی دا مور و پلار حق سوک پا خدمت بانی نشی ادا کولی نو دا مور و پلار حق چه پا خدمت بانی نشی ادا کولی دعاو تا کوا چه اغا استا بانی کم حق دا چه اغاو تا پا دعا بانی ور پورا کی نن سبا او گوری مومنان مسلمانان دا خپل مور و پلار سر زندگی سنگ تیری مور و پلار تا دا ادب و احترام لفظ نیش تاری اکثر خلک خپل مور و پلار تا وی ملوی دا سی قمقلان دی ویدان پویی ریس خبراتا که دا دا دنیا غا خیره وقت دی دنیا دا ورانی دو دیو جن خلک دا غا حد ترسی دیری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو صلی اللہ علیہ وسلم تا یو صلی اللہ علیہ وسلم تا سر خو کما نبی علیہ السلام تا مور سر دی خکوا بیایت تا پوسو که وی چا سر خو کما وی مور سر دی خکوا بیایت تا پوسو که درم زلبانی وی چا سر خو کما وی مور سر دی خکوا صلی اللہ علیہ وسلم تا بیایت تا پوسو که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پلار سر دی خکوا نو دا مور حق بیا پا نسبت دا پلار بانی غدیر زیاد دی علماء لیکلی دی واقعی لیکلی دا وی سړی و آغا بودا شوی پا کور کی زامن دا گینا دیر جا سخت تنگ را گلیو وی یو زل چره دی زوی پلار تا ویل چی تبا دی اوخ بانی سور شا پا اوخ بانی آغا سور که روان کلی دی سحرا طرف تا کلی چی دی سحرا دا بیابان دا غر منز تا ورسی دا پلار تی تا پوز کیا نو ویو تا چی دا زوی تا ما چر تا بوزی دا خوبنگا دیر لری سپرو که یا بنی اینا تورید زهاب بی چرتا وڑی چرتا می بوزی تا دا چکر بسته کنه نور می چرتا چکر لبوزی ناغو تویل لا دی زویو تویل دی پلار تا وی یا ابی لقد مللتک لقد ما لقد مللتک ولقد سامتک وی پلارا ډیر دستړی کلم ملل تکا او پلارا چې ډیر دستړی کړی ما نو دغه تو ویر له پلار پلار او تو چې ډیر مستړی کړی نو سره باندې کې هغه تو ویل اريد ان اصبحک زغواړم چې دې غرد من تری بوزم او پاده کړی لال کما ډیر زیات تنگ نه راغلم خان هغه تو وی چې بچیا بچی زب حکیمی ان کنتا لابد فاعلا پس بحنی عند تلک صخرا که خام خام حلالی و پر اگدی منا نو بیا پر غر کی چاغ پلانی گٹھا دا تراہ غزی پوری می ورسا و آل تکی می حلال کا دا زوی و تاوی چی ولی دا خبر تاولی کی نو ویدا ولی نو دا پلار و تاوی چی ماخ پل پلارم پا دا غزی کی وجلیو دا غی گٹی خواتا ماخ پل پلارم وجلیو بیا تر پلار خبره کئ و سو پترا م یقتلک من ابنائک عند هذه الصخره کو تستا پ اولاد کی اوستا پ نو سو کی هم دغه گټه خواته بیا تعالی کی نو چا چی د چا سره څنګه کړی دا د مور او پلار سره د څنګه سلوک کو هغه بیا ستا سره کی نو دې سړی ته دا خبره وکړه چرته می بوزي و یا غر تری بوزم می ډیر دستړې کړی م چلال لیکم وی کالالی می نو دا آغ گٹی سر میلال که آل تا که ماخ پل پلار ملال کلیو خود دا خبری او توقلل چی ستا پا اولاد که بدا سوک راشی دا گٹی سر ویتا ملال کی می بس نور ستا خپل اخوا خدا اللہ رب العالمین دی رحم وکی دا مور او پلار دیر جات حقونه دی دیر جات حقونه سوک چی رخپل مور او پلار حق نا ادا کی دا غین دعا گانی وانخلی نو دغه انسان کا دغه انسان تا د زن کدن په حالت کې الله تعالی کریمه د شهادت نه نصیب کړي او دغه سی په حدیث کې راغلی دي چې مور او پلار ته مور او پلار دومره دعا خپل بچی ته ونه کی چې په رمضان مبارک کې هغه د دعا په وجبان جنت ته لاندې شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم امین ویل دي او جبرئیل علیه السلام خیری کړی دي د منبر په یو پاټ کې باندې نبی علیه السلام کیناسته ودری د خپای کی خودله یو دل امین وای بل پات کی باندې خپکی خودله بیا امین وای په دریم دل په باټ پات کی باندې خپکی خودله بیا امین وای کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منبر نه کوس شو صحابه کرامو ته بختنه وکړه په د الله تعالی پیغمبر نن د ناشنا کار وکړه ودا ولی ودرې در دی امین وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی جبریل علیه السلام راغلی او درې خیری او کلمه پاغي بني امين وایا یو دا چې الله تعالی دې غ انسان تبا کی شي رمضان مبارک میاش پراشي او غي ته بخشش ونه شي چې رمضان مبارک میاش راشي او بخنه او تونه شي دغه انسان دې الله تعالی تبا کی مال شي امين الله دې تبا کی وی دویم جبریل علیه السلام ویل د کم چا مور او پلار چې ژوندۍ او دا غي په دعا باندې دا جنت ته لاړ شي الله تعالی دې دغه انسان تبا کی به مرشا امین الله دې تبا کی دریم دار چی زمان ستانو یاد کړل شي یعنی د نبی علیہ السلام نو یاد کړل شي او پاغه باندې درود شریفونه ویل شي دغه انسان دې الله تعالی تبا کی به مرشا امین الله تعالی دې تبا کی نو چا مور او پلار ژوندۍ دغه دعاګانې واخلې دغه خدمتونه وکي ډېر پاره کامیاب شي واخفض لهما جناح الذل او کوزی کا دی دوانو تا وزری دا عجزی من الرحمتی رشبقت و دا مهربانی دا وجینا و قل اوایا رب برحم هما اے رب رحمو کی تا دی دوانو باننی کما رب بیانی صغیرا لکه سرنگی چیز ما پالنی کردی دا پوڑو کالی کی اللہ تعالی تا بیدا غصر رحمو کا ربکم اعلم بی ما فی نپوسی کم رب ساسو دیر جد خپوی دی بی ما فی نپوسی کم پا غصبانی چیستاس پزرون کدی انت کونو صالحین نو کچری تاسو پزل کی اخلاص کو ان کی فانه کان للاوابین غفورا یقینا الله تعالی دې د پاره ده توبه کوونکو غفورا بخنه کوونکې نه ته دې مراد څه دې ان تکونو صالحین الله تعالی تاسو پر ذلون کی سړي الله تعالی په هغه باندې پوی دی او د دې سمانه چې ربکم اعلم بما فی نفوسکم مفسرین لیکلی دي یا دین مراد چې نیت دې ته چر دې مور او پلار خدمت کې نو دا ته په کم نیت باندې کې الله تعالی په غنیت باندې پوی دی ان تکونو صالحین نو که تاسو په دل کې اخلاص من یی تاسو اخلاص کوون کیئ تفسیر قرطبی مانا کړی دا غلپاس چې ولي کوي دا آیات پر طبيعي بيخي آسان شي ان تکونو صالحین صادقین فی نیت البر بالوالدین تاسو چې د خپل مور او پلار کما دغه کوي خدمت کوي دغه سره احسان کوي نو کدی کې تاسو اخلاصمن یې پدې کې تاسو رښتونی یې ان تکونو صالحین صادقین فی نیت البر بالوالدین د مور او پلار سره په احسان کولو کې تاسو رښتیا یې په انه کان للاوابین غفورا نو یقینا د الله تعالی للاوابین توبه کوونکو لپاره غفورن بخنه کوونکې د اووابین نو مراد دی چې څوک مراد دی یو معنا کړی د تفسیر بیضاوی معنا کړی ده للاوابین للتوابین اواب په معنا تواب سره دی دویم معنا کړی د تفسیر ابن ابي حاتم وی للاوابین للمطيعين المحسنين مراد دی نه غو مطيعين او احسان کوون کی خپل مور سره دی خپل پلار سره دی فانه کان للاوابین یقینا دی الله تعالی د پاره توبه وستون کو غفور او بخنه کوون کی یا للاوابین دی د پاره د غو مطيعين او د پاره د غو محسنين او احسان کوون کو غفور او بخنه کوون کی وات ذل قربا حقا وس الله تعالی نور حقوق ذکر کیدا دری حقداران الله تعالی نور ذکر کوي په مور او پلار پسې واعط ذل قربا حقه او ور کوي تاسو خپلوانو ته حق دا غي ول مسكين او مسكينانو ته ابن السبيل او مسافر ته ولا تبذر تبذيره او بي ځای مخرج کوه مال په بي ځای خرج کول سره تبذير دي ته نه ویل کیږي چې یو سره ډیر مال خرج کی تبذير په اصطلاح د شریعت کې ته ویل کیږي چې په غیر شرعي طریقې سره مال خرج کړل شي په نه حق ځای کې کدا یو روپۍ ده او کدا یو کروڑ دي زمونږ استاد په نظر کې عام معاشره کې زمونږ استادو په ذهنونو کې دا خبره مشهوره ده چې تبذیر دي ته ویل کیږي چې څوک ډیر مال خرج کړي په یو ځای کې نو دې ته سوې دي تبذیر وای نه نه تبذیر دي ته نه وای تبذیر دي ته ویل کیږي چې په نه حق طریقې باندې مال مصرف کړل شي په غیر شرعي طریقې باندې کاغه د یو د نسوار پونه ویل نه ده خو چې په شرعي طریقې باندې نه لیو شی په غیر شرعي طریقې باندې ته مصرف کیه ته په غیر شرعي طریقې لار کې ته مصرف کی بس دغه ته ویل کیږي تبذیر کاغه یو روپۍ دا کاغه یو کروڑ دی او کار سمره چي دی ته ویل کیږي تبذیر ولا تبذر تبذیر او مخرج کوي مال په بی ځای مال خرج کول سره ته د په معنا کړی تفسیر جلالن چې دا مرته کم معنا وکړه ولا تبذر تبذیر بالانفاق فی غیر طاعت الله تعالی د الله تعالی د تابعدارین علاوه په بل څه کې مال مل لګوي په غیر شرعي طریقې سره ځکه دغه ته تبذیر ویل کیږي بالانفاق فی غیر طاعت الله تعالی ان المبذرین دا علت در لپاره د ما کول ان المبذرین یقینا بی ضای مال خرج کوون کی کانو اخوان شیاطین هغه ورونه شیطانانو دی شیطانانو ورونه کمری صدې څه مطلب دی تفسیر جلالین و یعنی علی طریقتهم دا غی په طریقه باندې روان دی وکان شیطان لربه کفورا او دې شیطان د خپل رب ډیر زیات ناشکرا شیطان چې د خپل رب ډیر زیات ناشکرا دی و اما تعرضن دې آیت کې الله تعالی یو ادبی قولی ذکر کړی ځان پر آیتونه باندې پوهه کوي مخکې الله تعالی د مور او پلار حقوق چې بیان کله دا غي حقونه ادا کړي اوس کله یو انسان عدم په وخت د عدم قدرت کې یعنی طاقت او قدرت یې نشته چې مور او پلار سره احسان وکړي مال سره نشته چې ورکیوله نور چې دغه قدرت یې نشته طاقت یې نشته چې مور او پلار خدمت وکړي نو دې آیات کې الله تعالی یو ادبی قولی ذکر کوي و اما تورزن عنهم ابتغاء رحمت من ربک او کتا مخړه د دیونه درې مور او پلار او درې خپل خپلوانو نه ابتغاء رحمت من ربک د فار طلب کولو د مهربانی درپسته ترجوها چې ته امید ساتي داغي فقل لهم قولا میسورا نو وای دیو ته قولا میسورا اغه وینا نرمه وینا دیو ته کویا درې نرمه وینا نه مراد څه شه نو تاسو لار شي تفسیر المراغی یو عبارت ذکر کړی داغي باندې پوهی شي قل لهم وای دیو ته قولا میسورا ليس عندنا اليوم شيء نن موږ سره څه شي نشته رې ليس عندنا اليوم شيء فإياتنا نعرف حقكم کچرته موږ ته مال لاغې لاسته می سراغ لاله نو ستاسو حق پکې د بیا پی جنمه ستاسو حق پکې بیا ز پی جنم فإياتنا نعرف حقكم نعرف حقكم کچرت مونږ ته سلاست راغلل نو بیا به کستاسو حق مونږ پیژنو هغه بل درکو خیر ده. فقل لهم قول میسوره ليس عندنا اليوم شيء نن خو مونږ سره څه شي نشته او په دې وخت کې بلاس کې څه نشته او مور او پلار او خپل خپلوان تری دا وای چې ایاتنا نعرف حقكم کمون ته سره راغلل نو بیا به کستاسو حق پیژنو استاسو چې کما حق دې ما سره زبل لب کې خامہ حاضر کوم په الحال دې مور او پلار دې عاجز دي ضعیف دی خپل خپلوان دی تا تراغلل ستانه یو شی غواړي چې مال سره شیرا کما سره کومکو کا نو دسی او تو وایستا حق را ته کې معلوم دی وسره سره لاس کې سنشت لري ک الله تعالی ملياسته سره کړ نو ستاو کې برخه وکما ستاغه حق به ګذر کم تعالی مور او پلار ته خبر او ک الله تعالی نرم خبر او تو دغه سی دوی مان ذکر کړی دا په سرینو و اما تورذن عنهم ابتغاء رحمت من ربک او ک تاسو مخړو دغه مور او پلار او خپلوانونه د پاره د لټولو د پاره طلب کولو د رحمت درپسته ترجوها چې تاسو امید ساتي وسه سره سنشتلې خو امید ساتي په کله هم قول میسوره نغی ته وای وای نه نرمه نه دعا او توکیا د دین مراد څه شری نه دعا او توکیا مور پلار ته وای دسه ته وای چې وسره سره لاس کې سنشتلې وس می سوس نکی خو دعا ورته کومه او کلاسته می سراغ ول نبی بل نور صدر کم خیر دی دا خبر او توکی ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی دو آداب نور ذکر کئی او دا ذکر کیگی پس غید نہ سرا یو ادب دار چی میان روی کوی په خرچی کولو کی میان روی کوی صدقی تی اور کوی ولا تجعل يدك مگر دو تلاس پلا ولا تجعل يدك او مگر دو تلاس پلا الى مغلوله تنتل شوه الى عنقك غاړ خپلتا نو دویم امر دویم دغه ذکر کړي الله تعالی دویم ادم ولا تبسطها كل البسط او م پرانی دا غذر په پورا پرانی سلو سره پته کو د معلومن نو تب ناس پاتې شي معلومن ملامت کړل شوه محصور استومانه دو خبرې شولې یو دار چې کله د ولا تجعل يدك مغلوله تن الى عنقك مپسرین لیکری دی دا په طریقې تشبیه سره دی کلام یو انسان دی چې دا غی لاس دی غاړی تک لک تړلې شیره په زنجیرونو باندې نو دا لاس خو نه شړ کولای کنه نو دا لاس ته د سیمه کو چې بیخری غاړی ته تړلې دی جیب ته نور کده کی دا جیب کوته نږدې دی لکه په کور خته کنه نو داغه کوا خرچه کوا د الله تعالی په لار کې په خپل ځان باندې په خپل اولاد باندې دوی مدار چې دا لاس په دسیم بالکل نه پراخه کې چې په هر وخت کې جیب کې خته پروتي او بیا چې رخ پیمانه چې په یو ځای باندې مان ولګي روپۍ سره ډیر شي شته په یو دی په یو دل دی ولګولې او بیا ستو مانې پاره باندې نو د سیم مکوا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تفسیر ویلې ال اقتصاد فی النفقه نصف المعیشه څوک چې په خپل خرچه کې میان روي کوي نو دا نیم ژوند دی د نیم ژوند باندې ځان پوهه کوي ته چا سره مثال 50000 روپۍ دی دا 50000 روپۍ چې مثال د اوس کیږي 15 میاشتې د 50000 روپۍ کیږي وس در سی وکړل چې دا دای دغه کړلې دای په د شلشل زره روپۍ ولا غوړې د میاشتې شلشل زره ولا غوړې نو مخکې چې 15 میاشتې کېدلې اوس په چریا د دونی میاشتې وشي نو هغه نیم دقیق خپل لا کم کګنه نو نبی علیہ السلام یې میان روي وکي دا میان روي کول په مصرف مصاریفو کې د 100 نیم ژوند دی میان روي په کار ده او بیا دې آیات کې لږ سوچ فکر وکړې دا معلومه ده تعلق ساتي د اولنۍ جملې سره ولا تجعل يدك مغلوله على عنقك دا خپل لاس دی بالکل تړلې مکه مې تړر دې سټ سره پتقو د معلومن نو تب ناس پاتې شي ملامت کړلې شوی هر څوک پر باندې بدوي ير ډیر شوم سړی دی خو ولش د لاسې به خیر تړلې دینو او دویم ولا تبسطها كل البسط م پرانی جدي لره په پوره پرانی سره سره نو پتقو د محصورا نو تب ناس پاتې شي محصورا استومانه کړلې شوی محصورا تبس بیا استومانه وشي پیمان وشی نو بالکل پرانی زما او ډیر زیاته تنگ متره لګ گزاره کوا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء دی آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کې انفاق په سبیل الله تا تاسو د الله تعالی په لار کې خپل مالونه ولګوي زکه په دې باندې مال کمی گنا بلکې مال کمول زیاتول د الله تعالی کار دی ان ربک یقینا رب سا یبسط الرزق لمن یشاء پر هغه کې رزق چاله چو غواړي او یقدر او تنگي چاله چو غواړي انه کان بعباده یقینا دے دغه الله تعالی په خپل بندگان باندې خبیر خبردار دے بصیر لیدون کړي الله تعالی په ټول حالات باندې پوهی دے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطا کبیرا. د دې آیاتنا تر د نه در شم آیات پورې دریم چې ذکر کی د پاره د دفع عذاب هغه سری یعنی ظلمونه مکوئ د الله تعالی د عذاب نه بچیا وکړه چې چا ظلم کړی دی نو ظلم دا سبب دی رفار د نزول د عذاب. او مخکې ویلی ولل اخرت اکبر درجات ان کتا سو اخرت کی ځان له درجه غواړی نو ظلم نه ځان بچ کیا. او په دې سو آیاتونو کې په دې اتو آیاتونو کې و منهیات ذکر شوی دی او درې اوامر ذکر شوی دی. دا خلاصه ده. دریم امر سره دریم هغه شی چې هغه دافع دی لپاره د عذاب نو هغه و منهیات دی او درې مامورات دی په دې باندې عملو کوي د الله تعالی د عذاب نه بچ شي. ولا تقتلوا اولادکم موج نه خپل بچی خشیت املاق د وجې د یری د لوګینه چې دا به مړ شي د لوګینه الله تعالی مې وجنه مخ کی سورۃ الانعام کی ردی تفصیل ویلے شیو قتل لبدری قسم لے یا قتل حقیقی دے لگا جاہلیت کی کیدلا یا قتل چرے مراد تینا اسقاط حمل دے او یا دا قتل مراد چرے قتل معنوی باطنی تی مراد دے نی دا اللہ تعالی دین پا خپل اولاد بنی نزد کول دا او یا سخوری چیزا پی دین نزد کما اللہ تعالی وی دا سی مکوی نحن نرزقهم منگا رزیور کو دیو تاو یاکم و تاسو تا ان قتلهم کان خطا کبیرا یقینا وجل دری اولاد کان خطن کبیره دا گناہ دړي رضیات لیا دا ډیر لوی گناہ ده. ولا تقربوا الزنا او منی دې کېږي زنا ته ولا تقربوا الزنا دې دې کې دا سن دی ویل چې الله تعالی دې سن چې ولا تزنوا زنا مکوئ بلکې ولا تقربوا الزنا منی دې کېږي زنا ته نزدې کېدل به تم نه کوئ. مفسرین لیکلي دې کې اشاره ده دې ته کم شی سبب دې رفاره د زنا نو دا غین رمضان بچ کئ لکه مثلا پردو زنانو سره خبرې اترې کول پردو زنانو سره گپ شپ لگول یا بی ستری کول بی پردگی کول یا پردو زنانو سره لاس میلاوهل نو کم چې دواعی د زنا دی یعنی اسباب د زنا جوړیږي دا غین هم ځان بچ کئ ځکه ولا تقربو ذکر شوی دی الله وی بیخی ورنږدې کیږه وتمه زنا کول خلا پرېږ ده بلکې ورنږدې کیږي به متنه انه کان فاحشا یقینا ده دا بے حیائی دا وسا سبیل و دیر بدل آردہ دا دیر جیتا بدل آردہ. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ و حدیث تکر کردے دیں غریباً مسند احمد کے ماہ حدیث تدیں دا حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ روایت دیں وید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتے وزوان راغیں نبی علیہ السلام تیویل اے ازلی بز زنا دا اللہ پیغمبر ما تر زنا اجازت وکا وی سوک ماتا ماتا زنا اجازت وکا یو سڑی را غی نبیر اسلام تیدا خبر آوکتا دا صحابه اکرامو تا تاو راتاو شلو پریک دوی خونوی دا سگڑی وڑی وید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریک دی ماتا پریک دی را سڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر زان ترانیج دی که دیر پا آرام منیو تا ویر للا وی تدا غواری چستا دا مور سر توک دا کار وکی بدکاری وی ناوی در لحتلا پیغمبر زمان مور پلار دی بتا بانی قربانی دس خو چرتا دا نغوارم. نو نبی علیہ السلام تو هر یو سړی دا غواړي چې زما د مور پلار سره په عزت باندې هغه به حیا نشي بیا ته نبی صلی الله علیه وسلم ته غواړي چې ستا د خور سره بدکاری وکړلی شي د الله پیغمبر زما مور پلار دی بتا باندې قربانی دا خو نه غواړم نو هر سړی دا نه غواړي کنه بیا ته نبی صلی الله علیه وسلم ته غواړي چې ستا د دور سره څوک بدکاری وکړي و نه دا خو نه غواړم نبی اسلام هر سړی دا نه غواړي بیا ته نبی علیہ السلام له عمه او تیا د کله وی ته دا غواړی چې ستاده ترور سره دا کار وکړې شي وی نه دا خو نه غواړم وی هر سړی دا غواړی چې زما ترور سره دی بدکاری ونه کړې شي هغه دی به نه شي بیا ته خاله یاد کله یعنی د مور خور وی ته دا غواړی چې دا غي سره ستاده خالص سره څوک دا وکړي هغه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوې کبرې باندې نو بیا حدیث کرا غلې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغازان ترانی دیکا نبی علیہ السلام علیہ پسینہ بانی کی لاس کی خودا پہ اللہم اغفر ذنبہو و طوحیر قلبہو و احسن پرجہو اللہ تعالی دا مسلمان در گناہ پاک کا اللہ تعالی دا دا ازل پاک کا اللہ گناہ تا او بخا او اللہ تعالی دا دا عورت دا بدکارہی نبچ کا بس اللہ تعالی دا غی نبچ کا ولا تقرب الزنا انہو کان پاحشا انه کان فاحشا یقینا دا بی حیائی دا فاحشه مرتمخ کی ویل او فاحشه ستویل کی پحشا پحشا اغکار توی چی اغا شریعت امد گنی او دا انسان عقل امد گنی چی لگو گو رہی نبی علیہ السلام اغا سڑے پویا کبری خبر بندی خود تا چر چا سر بدکاری کی یا ودار چا موری یا ودار چا خوری یا ودار چا لوروی او یا ودار یا ودار چا تروری یا ودار چا خالی نو خود دقسی تای چر خپلو خپلوانو سر دانا گواری خود سر بل سر طبیع ولی که انہو کان پحشا دا عقل دا بد گنی و سا سبیل او دیر بدلار دا دا دیر جات بدلار دا مفسرینو لکلی دی و سا سبیل کی اشاره دا دی تا چی دا دی بدکاری دا وجن پا انسان کنو دیر بد عادات را دی و سا سبیل و لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق دا درے منحی اللہ تعالی جکر کئی پنا حق وانی چرت مڑی وانا کئی ولا تقتل النفس التي موجد نفس غير حرم الله چ حرام کړی دی الله تعالی وجل دغه الا بالحق مگر په حق شرعی باندې چې هغه شادی شده دی او زنا وکي یا سړی دی مرتد شي او یا پناه حق باندې قتل وکي ومن قتل مظلوما او هغه څوک چې وجل شو په ظلم سره فقد جعلنا لوليه یقینا ورکړی دی مونږه وارث دغه ته سلطان اختیار او غلبه درې مړی چې کوم وارث دی هغه ته الله تعالی اختیار ورکړی دی فلا یسرف فی القتل نزیات دین کی پوجلو کی اسراف پا قتل کی د دین مراد څه شه ده او د فقط جعلنا لولیه سلطانا دری سمانه ده دی باندې ځان فوی کی مفسرین لیکلی دی سلطان نو مراد ده حجت شرعیت مراد ده یعنی د پاره الله تعالی قصاص غستل جایز کړی دی په حجت شرعیه باندې حجت الله تعالی را لګل ولکم فی القصاص حیات کتب علیکم القصاص سلطان مراد اغا حجت شرعیه د قصاص اغا تی مراد ده دویم قول لمبسرین داره چی سلطان مراد پدیده کی قدرت تی مراد ده د پواسطه را بادشاہ بانده فقد جعلنا لی ولیه یقینان ور کرده منگا واریس دا غمڑی تا سلطانن غلبا او امداد سره من کرده پواسطه را مسلمانانو دا بادشاہ بانده دا مسلمانانو بادشاہ برده سره کومک کئی امداد بکئی او دا با قصاص اخلی لیکن کله چې قصاص اخلی فلا یسرف فی القتل نو په وجل کې به اسراف نه کیا مفسرین لیکلی د اسراف دې طریقې دي یو طریقه دار چې د قاتل په دیوانی بل سړی قتل کی یو طریقه دار ستاپ لار دې ورور دې چا وجل دې او ته د هغه په بدل کې قاتل نه وجنی بلکې بل سړی وجنی نو یو ظلم زیاتې ده دوی مفسرین ذکر کړی دي دا یو په بدل کې ډیر کسان وجنی ستا یو کس وجلې دې ته دې درې وجنی دا بل اسراف دې او دریم ذکر کړی دی مفسرینو کله مقتول دی یو سړی دی هغه قتل ک توس قصاص دی اخلی ته ستا ورورې وجلې دې ستا پلارې وجلې دې ته تی اندامونه پرې کې بیا نو دا حرام دی سترګې تیر او باسي پوزې دې کټ کې لاس او پې دې کټ کې نو دا مکو دا د اسراف دا درې طریقې الله تعالی بیان ما علماو ذکر کړی دي انه کان منصورا یقینا د سره امداد کړل شوی دی مفسرین لیکلی دي په ټول مسلمانانو باندې لازم ده چې د مقتول د ورثو سره امداد وکړي د قاتل په قصاص کې د ټول مسلمانانو ذمہاری ده چې چا پنه حق باندې قتل کړی دی اوس د قاتل پیدا کول او د دې مقتول د مقتول قصاص ته غسل د ټول مسلمانانو ذمہاری ده ها دغه خبره ده ک د مقتول ورثه ماپ کوي هم هغه ته اختیار دی اختیار او تشتره چې ماپې کی دا اختیار ته هم شتره چې دیت تی واخلي او کبه دغه دوانو باندې راضی نه نو بیا قصاص دی مسلمانان له پکار دی چې دغه سره کومک وکي انه کان منصورا یقینا در سره امداد کولای شوی دی ولا تقربوا مال الیتیم یوم نزدیکی گئی مال د یتیم تر څلور منه هیده او د دې تفصیل په سوره الانعام کې ولای شوی دی یوصل 25 نمبر آیات کې ولا تقربوا مال اليتيم ومن ذيكي گئی مال د یتیم تا الا باللتی مگر په طریقه باندې هي احسن چغه خسته طریقه له شرعان هي احسن د احسنیت نو مراد تیری احسنیت شرعیتی مراد ده چغه شرعی طریقه ده حتا یبلغ شده تر دې پورې چورسی گی غزوانه خپلې ته واوفو بالعهد او پرواله کوي فلوزونه باندې ان العهد کان مسولا یقینا د لو سوارکه به تفوس کیدلی شي دا الله سره کوم لوځونه کړی دي یاد بندیانو سره خپل منځ کې نو دغه باندې پوراواله کوي او اوفو الکیل او پورا کوي پیمانه اذا کلتم کله چې تاسو پیمانه کوي وزنو بالقسطاس المستقیم او تول کوي په برابر تل باندې ذالک خیرن دغا غورا کار دے ذالک خیرن ابن کثیر مانا کړی د ذالک خیرن ثوابن دا غورا کار دے په اعتبار د بدلی سره او احسن تعویلا او ډیر خیستا انجام وره دے تفسیر ابن کثیر مانا کړی دا ذالک خیرن او احسن تعویلا د دې دوه جملو مانا د څه کړی دا ذالک خیرن ثوابن و احسن عاقبتن پورا تول کول او برابر تول کول پدې کې اجر او ثواب هم ډیر دی او دغه سی و احسن عاقبه و احسن تعویلا یعنی و احسن عاقبتا د دې انجام چې غډیر جد خيستای او کم یو مؤمن مسلمان چې ناپ تول کی کمی زیاته کیا نو دا په دې پاو پاو کې وجہ سے شیو غټی خود دې انجام غډیر جد بد دی بیا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصره دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي پینځم نه هي پینځم نه هي د ظلم نه دار چې چا باندې به بهتان نه لګي او بی دلیل خبره چې په یو خبره سره دلیل نه دا غینه تیر شه بس ولا تقف مزه ما ليس لك به علم پاوسه بس چې نشته لري ته لپاره پاغي باندې علم او دلیل سره نشته لري ان السمع یقینا وغنا والبصر استرگی والفؤاد ظلنا كل اولئك كان عنه مسؤولا د دې ټول مبارک بعد هر چانه تفوس کېدل شي كل اولئك یعنی هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كل اولئك سمعنا ده كل اولئك يعني هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا يعني يسأل العبد عنها يوم القيامه تفسير ابن كثير دقه عبارت نکله ده چې دا غولي کې آسان بشیرته يسأل عنها اي يسأل العبد عنها يوم القيامه القيامه طورت باندې بعد بندنه د دې فوارکی تپوس کېدل شي تپوس کېدل شي د دې فوارکی ولا تمشي في الارض مرحا دا غشپګه منه ده ځان کړه الله تعالی د عذاب نه بچکین او تکبر مکوا ځکه تکبر چې انسان خواري انسان چې غزري لکې او دې آیات کې الله تعالی بیا ذکر کړی دي وای لوی چې څوک کین یا د درنواري د وجنې کې او یا د دې وجنې کې چې زډیر زیات دنګ ما زډیر زیات وګ دی ما غټ یما نو الله تعالی وای چې کته ډیر زیات درون شي او غټ شي نو د ازمکه تش لونه نشي او کته ډیر زیات دنګ شي لوی شي نو د غره نه خونه شي غټېدل کنه نو الله تعالی وای تکبر کې ولا تمشي په الارض مرحا او مگر زه پر ازمکه کې مرحن لوی کون کې تکبر کون کې ان انک لن تخرق الارض یقینا تنشش لوري د ازمکه ولن تبلغ الجبال طولا او تنش رسیدل د غرونه ته طولن په دنګوالي کې په غدوالي کې عاجزی په انسان کې د ډیر عزت خشه دی الله تعالی دې مونږ او تاسو کې عاجزی پیدا کړي تکبر چره دا انسان ذلیل کړي انسان چره خواري مخکې مې اعتبار ور د حدیث ویل دي چې من تواضع لله رفعه الله څوک چې ځان کې عاجزی پیدا کړي الله تعالی لوی الله تعالی ول درجه ورکړي ومن تکبر وضعه الله او چا چې تکبر وکړي الله تعالی غ ذلیل کړي ابلیس حالت ته وګورئ بار بار هغه واقعې ذکر شوی دی ابلیس چې کله د الله تعالی د امر نه ځان چتو غاڼه هغه الله تعالی څنګه ذلیل ک کل ذالک کان سیئه عند ربک کل ذالک د غمخ کې چې ټول کارونه کما ذکر شول دا مفسرین ذکر کړی دي یعنی ترک المأمورات او ارتکاب المنهیات کل ذالک د کان د غمخ کې کم کارونه ذکر شول مخ کې خود چیزونه ذکر شول کنه سم مأمورات او سم منهیات ذکر شول و منهیات او درې مامورات بیان شول کلن کا کل ذالک دا غټول کارونه چې مخ کې بیان شول چاغه ترک المنهیات ترک المامورات او ارتکاب المنهیات دی کان سیو هو عند ربک دا بد کارونه دی استاد رب پنیز باندې مکروه حرام دی ناروا دی ذالک مما اوحى الیک ربک ذالک دا تایید دی د ما قبل احکام لپاره یعنی دا مخکې کوم احکام ذکر شول و نواهی او دا درې مامورات نو دا الله تعالی په وحی سره را لګری دي نو په دې کې د الله تعالی ډیر حکمتونه دي دی باندې عمل وکیا ذالک مما اوحا دا مخکې دا کم ذکر شول نو دا هغه چې وحی کړی د تا رب ستا من الحکمت دا حکمت د خبرونه من الحکمت دا د حکمت خبرې دي تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا اغوی من الحکمت من الامور المحکمت والادب الجامع لكل خیر و ادا اغا امور دی پغی کی حکمتونه دی من الامور المحکمت دا محکم کارونه دی والادب الجامع لكل خير او دغه آداب دي چې جامع دي هر خیر د پاره و اوامر و نواهی او درې اوامر ذکر شول والادب الجامع لكل خير تفسیر زاد المسیر دا ذکر کړی اوحا الیک ربک چې وه کړی د تا طرف ستا من الحکمت د حکمت د خبرونه یا دغه محکم خبرونه ولا تجعل مع الله اله اخر دغه و منه یوس بیانیږي ولا تجعل مع الله ومگر زود الله تلا سر اله اخر حقدار د بندګی بل فتلقى في جهنم نو بو غردو لشی په جهنم کې معلوم ملامت کړه لشی مدحور رټل شوی الله تعالی دې مونږ او تاسو جهنم نه بچو ساتي افاسواکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکه اناثا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زجر خاص په مشرکین بالملائکه باندې مشرکانو با د ملائکو نسبت کاو الله تعالی ته چې دا د الله تعالی لونه دی نو الله تعالی په هغه باندې رد کړي محکم دا بار بار ویل شوی افاسواکم ربکم بالبنین نو آیا غره کړی تاسو رب تاسو بالبنین په ځامن باندې واتخذ من الملائکه اناثا ونولی دی الله تعالی د ملائکو نه لونه دا څنګه عجیب خبره کوي ځان لالکان خو خو یو تاسو چې الله تعالی لونه ملائک نیولې دي انکم لتقولون قولا عظیما یقینا خامخا وای تاسو قولا عظیما وینا لویا دا وینا لوی نه مراد څه شیری امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین خبره کړی ده انکم لتقولون قولا عظیما فی الاسم مراد درین غلویواله دی په ګناه کې دا خو ډیره لوی ګناه تاسو وکړه ځان لم ځامن خوخی او الله تعالی ته نسبت کوي چې دا ملائک ته الله تعالی لونه دي دا خو ډیره د ظلم خبره مکړه او ډیره د ګناه خبره مکړه ترغیب قران کریم ته ولقد صرفنا فی هذا القران یقینا بار بار بیان کړی دی مونږه پرې قران کریم کې څه شی بیان کړی دی د دې په عبارت کې تقدیر دی مفعول به حذف ده ولقد صرفنا فی هذا القران التوحید یقینا بیان کړی دی مونږه په تفصیل سره پرې قران کریم کې توحید الله تعالی لیذکروا دیر پاره چې نسیت واخلی دا خلق و ما یزیدهم الا نفورا او نزیات کی دا قران کریم دی خلق لرا الا نفورا مگر نفرت نفورن سمان ده ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا الا نفورن عن الحق و بعدا منه یعنی پکار خدای چې کله دا الله تعالی کتاب بیان شي نو خلق هغه ومني خو ما یزیدهم الله تعالی نزیات کی دا قران کریم دی خلق لرا الا نفورن عن الحق مگر نفرت کا ول حقنا و بعدا منه او د حقنا نورم لری کیږي چې سمرو تر قران بیانیږي الله تعالی وي ختی لری کیږي د زد او د عینات د وجنه الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل کتاب ته نږدې کی دا ډیر د پیدو کتاب دی او دا ډیر د کامیابی کتاب دی خو لیکن مؤمنان مسلمانان دا پری خیر قل لو کان معه الهه کما یقولون اذا لبتغوا الى ذل عرش سبیلا دی آیت بانی بزان پویا کی پا دی که رد شرک پی لولوحیت بیان شوی لی حاصل دی آیت داری تب سرون چی پی گوری زان با پستلی کی او بیا پی پویا گئی نا ضرورت آسان خبر کوم و بیار ترجمه کوم حاصل داری چی مشرکان و زان لمعبودان نیولی و دی اللہ تعالی نا علاوه او دی معبودان فبارکی بی دا عقیده و چی ها اولائی شپعا اونا عند الله دا زمونگ سپارشیان دی دا سنگ دی زمونگ سپارشیان دی دا یعنی مونږ به د الله تعالی د عذاب نه خلاصې یو نو الله تعالی پر آیت کې بدی باندې رد کړي که چرته دا شفاعاوي د معبودان د الله تعالی سره یقیني شریکان وي او دا شفاعاوي نو بیا دیو خو به خامخا الله تعالی ته د نزدېکت لار رټوله الله تعالی ته به د نزدېکت لار رټوله دې لپاره چې دا شفاعا شي او د الله تعالی سره شریک دي او څوک چې د نزدېکت لار الله تعالی ته لټی نو دغه عاجزی دغه سي د خپل د دې په عجز باندې دلالت کوي آیات باندې پوه نه شولې د مشرکان ځان له معبودان نیولیو او د دې معبودان مبارک چې بیا دا عقیده وا چې دا زمونږ شفاعات دي د الله تعالی په نزبان نه اوس په الله رات کوي په یاد کې کدا شفاعات دي نو دا خو به خامخا الله تعالی ته ځان نزدې کوي نو چې ځان الله ته نږدې کوي خو معلومه شول چې دا الله ته محتاج دي کنه پر نزدېکت کې نو دا څنګه چې محتاج شول نو بیا څنګه الی حدیدا نو د دیو دی خبرې باندې الله تعالی واپس رد کړي لو کان قل ورته پیغمبر لو کان معه الهه کشرته وې د الله تعالی سره نور حقدار د بندګي کما یقولون لك سرنګ چې د مشرکان وي اذا لفتغوا الى ذل العرش سبيلا نو په دغه وخت کې لټولې به خامخا لټولې به دغه معبودانو الى ذل العرش اغا عرش والا تسبیل لارا نو ځان به الله تعالی ته نږدې کول او څوک چې ځان الله ته نږدې کوي خو معلومیږي دا چې هغه عاجز دی ځکه الله تعالی ته ځان نږدې کوي نو چې عاجز دی نو بیا معبود څنګه شو نو رد شو الله تعالی رد کوي په دې باندې سبحانه دا نتیجه رد ما کول سبحانه پاک دی الله تعالی وتعالى او چد عما یقولون دغه نسبتونه چې دی وته کوي دغه سنه چې دی وای دی الله تعالی په باره کې علوان کبیره په لوی ډیر سره په ډیر لوی سره الله تعالی لوی دی تو سبح له السماوات سبع دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي دا ذکر کوي علت د پاره د ما قبل دا تو سبح له السماوات سبع دا علت دی سبحانه د پاره دا دلیل دی دا غیر پاره الله تعالی ولی پاک دی زکا دا تسبح چې علت شو نو بیا دا علت معنا کوي زکا پاکی بیانې الله تعالی د پاره غوا اسمانونه ول ارض زمکه ومن پیهن و آغا سوک چی پاگی کری یعنی مکان او مکین دوانا زرپ او مزروک دوانا دا اللہ تعالی پاکی بیانی و ام من شین الا یسبح بحمدی او نشتر احید چی و شیم اگر تسبیح و ای سردستائینی دا ربنا سردستائینی دا اللہ تعالی نا ولیکن لا تبقهون تسبیحهم لیکن تاسو نا پی جنی دا غی تسبیح انو کان حلیم غفورا یقینن اللہ تعالی دے سبرناک غفورا بخنک ان کے رے اصح قول پلی کی دا دے دا مفسرینو چې دا تسبیح دلالتن نه دا بلکې تسبیح تیرې حقیقتن ده یعنی هر شی دا تسبیح وای او دا غا د ډیرو احادیثونو معلومیږي د کانو تسبیح یعنی د ګټو د تیګو تسبیح چیرې دا په احادیثو کې ثابت ده دغه سی تسبیح د طعام چیرې دا ثابت ده نو دغه سی تسبیح د اوخانو دا ثابت ده او تسبیح د ونو دا ثابت ده او دا سید مسجد نبوی ستنی چره هغه جڑا کوله دا په حدیث کې صحیح ثابت دی تسبیحات گا غټو ویل دي کانو تسبیحات ونوم دا ویل دي یو روایت کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم په سفر باندې روانو له خړګي غاړې ته ورسیده یو سړی ول مخې له ورغه نبی علیہ السلام هغه ته دعوت ورکوي زد الله تعالی پیغمبر یم الله تعالی یک یو ذات دی او منه هغه ته ښاوي ستا پا رسالت بانی و سوک گواہیو کیشتا دا اللہ تعالی پیغمبری اس دا سم علوم رکتا در روغ جانی پلے کی نوی دا دی خوال پا دی غال بانی یو ون و لالا و اگر آغ للا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخی دا گواہیو کللا ویزا گواہیو کم چی دا اللہ تعالی پیغمبر دیں نگو رای ون و خبری کردی دی دا اللہ تعالی تسبیحات ویلی دی کان و تسبیحات ویلی دی مسجد نبوی کی چکلا دا غنو جوڑ شوی منبر نو جوڑ شوی نو دا د کجوری د ونی یو مندرو یو مونو پاغي باندې نبی صلی الله علیه وسلم دغه خوا ته ودرېدا کله چې مسجد نبوی کې منبر جوړ شو نبی علیہ السلام چې په منبر باندې کیناسته دغه ونی چې کوم مندرو هغه کوم مونو ناغي جړه شروع کړله هغه جړله بس دا ثابت دی نو د تسبیح نه مراد چیرې تسبیح حقیقتا ده دا حدیثونه معلومی کیده دا ټکه مې تذکر وای چې ډیر تفسیرونه کې وتا سوې نه وي او هاذه التسبیح والتسبیح دلالتین وی دا تسبیح چره دا دلالت تسبیح دینی حقیقتن نرا مراد نو تسبیح چنا دا حقیقتن دا ولیکن لا تبقهون تسبیحهم لیکن تاسو نو پویږی دا غی په تسبیح باندې خک ته چې دا ونی تسبیحات وای دا کانی او دا غرونه تسبیحات وین مون خو چرته دا دینه وانه وریدل چې یو غر چې سبحان الله الحمدلله دا ویل الله وی دا تسبیحات وای خو تاسو نه پیژنئ تاسو نه پویږی خو خبر اخلاص شو کنه وای خو زه پنه پویګم نو څه ضرورت ته چوس دلی کې دغه ګوره مخه مخه انه کان حلیما یقینا الله تعالی صبرناک دی او غفور الله تعالی بخنه کون کړي و اذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجاب مستورا دی آیت کې زجر دی په انکار د قران کریم باندې و اذا قرات القران او کله چې تلوري قران کریم جعلنا بينك نو پیدا کو مونږ په مینستا کې او بین الذين او په مین دا کسانو کې لا یمنون بالاخره چې هغه ایمان نه لري په آخرت باندې حجاب مستوره هغه پرده مضبوطه پرده مضبوطه الله تعالی پیدا کوي مضبوطه پرده الله تعالی پیدا کوي د دې پردې نه مراد څه شی دی دعا قول دین په سرینه پدې کې یو قول دی چې دې پردې نه مراد معنوي پرده ته مراد ده یعنی کله چې دا پیغمبر قران بیانوي نو د دې چې کم مقابل خلق دي نو دا غي پزلون باندې الله تعالی د زد او د عنایت پر دی راچي د زد او د عنایت پر دی نو دې پیغمبر خبر نه مني یو مطلب درې آیات دغه دي جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالاخره حجاب مستوره نو د حجاب نو مراد څه شی دی یعنی حجاب د زد او د عنایت دا تی مراد دی، باطنی پردی تی مراد دی. دویم قول لمبسرین داری چرا حجاب نو مراد حجابی حقیقی تی مراد دی، پا طریقی دا خرق العادت سرا، پا طریقی دا معجزی سرا. او دا غیر پارا دلیل شتره حدیث کرا غلی دی، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ روایت دیگر کرده دی، وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا مونگ جماعت کی ناسو، دا ابو لہب خضر اغللا دا نبی علیہ السلام تندار دا، او را روانه دا کندلی کئی بدی ردی ویا نبی علیہ السلام تاوی ما ویل او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ما اتوید اللہ تعالی پیغمبر دا پلیت خضر رازی چی ردی زین پاسو اسین چی وسا بل سی مشکل جوڑ کیا بیام خضر اغا خضی دا خبر کولا مزممون اتینا و دینه قلینا و امره عصینا. نبی علیہ السلام تے دا محمد پا دیوان مزمم وای، محمد خو استایلی شوی کنه مزمم بد ویلی شوی، وی دا دین چیره دا منگا بد گنو او دا تاویداری منگا نکا، او دا محمد نره بلکی دا مزمم دی. نبی علیہ السلام تے پاسای مکینه وی دا مانی شری دلی دا پلیتا، وی اللہ زما و دا دی پمینز کی چیره پرده چایی دا مانی شری دلی، نو کیا دا پرده نمراد چیره پرده حقیقی تی مراد دا. نو که تاسو بیا وای چې دا پردی خو مونږ نینو، نو الله تعالی وی لا یمنو حجاب مستوره، هغه پرده دا مستوره. دو معنی په سرینو ذکر کړی دي، یو معنی ذکر کړی دی امام قرطبی مستورن معنی، یعنی مستورن عنکم لا ترونه، الله تعالی داسې پرده پیدا کوي ستا او داغه په میند کې، لا ترونه چې تاسو هغه پردی نینه تاسو یې نه وینئ. دوی معنی ذکر کړی دی په سرینو مستور په معنی د ساترون عنکم سره دی، امام قرطبی دا معنا ذکر کړی دی، بیا په معنا د مستورن عنکم لا ترونه او یا ساترن عنکم دغه تی مراد ده. دې ذکر ته یو خبره کومه، وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ځان پټاوه د مشرکانو نه په څو آیاتونو سره، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجاما مستورا. دری آیاتونه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باب د دشمنانو نزان چې پاغه باندې پټاو. د کعب رضی الله تعالی عنه روایت دی، وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یستر من المشرکین بثلاث آیات. مجاهدین له وکړ دي چې د آیاتونه زده کی او د آیاتونه چې ځان سره ولیکي، چې کله مجاهدین په تشکیل باندې دي باید د غایتونه خامخاوي، الله رب العالمین به د دشمنان نه په امن ساتي. یو آیات فقې کې ان جعلنا علی قلوبهم، یو چرې الآیات التي بالکهف ان جعلنا علی قلوبهم مکنتن ایفقهوه وفي اذانهم مقرا، یو دا آیات دی ان جعلنا علی قلوبهم اکنتن ایفقهوه وفي اذانهم مقرا، یو دا آیات. آیاتونه بیا وګورې مې نمبر یې نه دی لیکلی ځن سره. او دویم آیات دی په سورۃ النحل کې، اولائک الذین طبع الله علی قلوبهم وسمعهم وبصارهم، اولائک الذین طبع الله علی قلوبهم وسمعهم وبصارهم، دا دویم آیات دی په سورۃ النحل کې. او دریم آیات دی په سورۃ الجاسیه کې، افرأیت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. دا درې آیاتونه نبی علیه السلام به چې کله وغوښتله چې ځان د مشرکانو نه پټ کړي چې ما وینني. دا درېیم آیات په سورة الجاسیه کې، افرأیت من اتخذ الهه، وایي نبی علیه السلام به چې کله وغوښتله چې ځان د مشرکانو نه پټ کړي او ما وینني، نو نبی علیه السلام به دا درې آیاتونه ویلل، الله تعالی به د مشرکانو نه پټ کړه، بیا به نبی علیہ السلام نه لیدلی کېده، مشرکانو به بیا نه لیده. الله تعالی به د نبی علیہ السلام او د مشرکانو په منځ کې پرده پیدا کړله، هغه پرده چې مونږ یو تاسو یینو کنی نو الله تعالی به کې پرده پیدا کړي. کعب رضی الله تعالی عنہ وی ما دا حدیث بیان کړي او سړی تر شام والونه، په شام کې اوسړی او هغه ته ما دا حدیث بیان کړ، وی فاتا ارض الرومی، نو هغه د رومیانو ځمکې د لاړ تشکیل له روم تا هغه تشکیل للاړ، په اقام بها زمانن په غزه کې ډیر زمانہ غزه کې و اوسیده، ثم خرجا حاربا فخرجوا فی طلبه، دغه مجاهد دې کنه تشکیل لتل دې شام نتل روم ته، امام قرطبی دغه واقع ذکر کړی ده. وہ ډیر زمانه یلته کې پروم کې تشکیل تیر کا او بیا د غزه نه راووته دا روم استخبارات او عیسی ولا پاغي باندې خبر چوله نو په خرجو فی طلبه فقرأ بهن فصاروا یکونون ما هو علی طریقه ولا یبصرونه و هغه مجاهد و دا درې آیاتونه ولوستله نو هغه کم پوجیان و عیسی چې په روم ولف سي ګرځیدل په یو لار باندې بدوانه یو ځای روانو او دا به لیدنه خدا ایمان او دا کلک عقیده غواړي. ثعلبی ذکر کړی دی و دا کعب نه روایت کړی دی و دا ری مقام یو سړیو و ما ته دا حدیث بیان ک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله د مشرکانو نه ځان پټاوه دا درې آیاتونه به ولوستل نبی علیہ السلام به بیا نه ښکارېده د مشرکانو ته بیا نه ښکارېده ری دا یو ځای دی وایي ما په هغې کې یو سړي ته دا حدیث بیان کړ وایي هغه په دیلم علاقه وه دا یو ځای و په هغې کې وایي دا ګریفتار شو مجاهد دی ګریفتار شو وایي په جیل کې راغی نو ډېره زمانه په هغه جیل کې و ثم خرج هاربا فخرجوا فی طلبه د جیل نه ووته وتښتېد د جیل نه نو کله پولیس او پوجیان پسې ورپسې شول دغه جیل نه د محبس ته نه زاد شوی دی فقرأ بهن حتی جعلت ثیابهن لتلتمس ثیابه وایي هغه پولیس او پوجیان پسې راووتله په یوه لاره کې به روان و جامې بیردره جامو سره لګېدلې خو لیکن دا یې لیدلی نه شو چې په ده باندې حمله وکړي او راوی نیسي دا ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه او په یو روایت کې سره بل راغلی دی د سورې یاسین دا څو آیاتونه په هم لا یبصرونه پورې د سورې یاسین آیاتونه چې سره ولولي نو دا سره هم پیدمن دي او دا غیر لپاره بیا په سیرت کې امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وایي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کاو نو نبی صلی الله علیه وسلم په خپل بستر باندې علی رضی الله تعالی عنه پاتې کا او نبی علیہ السلام د خپل کور نه وته یو موټه شګی راواغستلی یاسین والقران الحکیم على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم تر د پهم لا یبصرون پورې په شګو باندې دا آیاتونه ولوستل او بیا شګی چې کافران تر تور ویشتلی شګی الله تعالی دا غی په سترګو کې ولګولې هغه اړاند خپل پدی باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غینه اوته نو دا د سورې یاسین پهم لا یبصرون پورې دغه آیاتونه چې سره ولوستل شي نو دا ډیر زیات بهتر دی او دا ډیر زیات غوره دی الله تعالی دې وکړي چې مونږ او تاسو پرې باندې عمل وکړو مجاهدین د پر د انتهایی پیدا منه ده دا کوم واقعیت مشرته ویل دغه دوه روایت او دغه سید دوه واقعیت مشرته ویرله امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی ځان له بیا تفصیل کتلی شي اجعلنا بینك و اذا قرات القران کله چې تلولی قران کریم دره جعلنا بینك نو پیدا کوم مونږ په میانستا کې او بین الذين په میان دا کسانو کې لا بنون بالاخره چې هغه ایمان نه لري په اخرت باندې حجاب مستوره حجابا پردا مستوره پټه یا مستوره معنا مضبوطه او جعلنا على قلوبهم مكنتن او پیدا دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کوي د زلون او د غوګونو آفت او جعلنا على قلوبهم او پیدا کړی دی مونږ ردی فضلون معنی یقینتن پردی مانعا ایفقهوه من کون کی د پوی د قران کریم نه او فی اذانه مقرا او د دې فوګونو کی درنواله دي د بی دین خلق چې قران نه اوري د دې فوګرو غوګونو کی درنواله دي د دې درنوالی نه مراد څه شه دي یو قولم پسرین دار چې مراد درې نه کونواله دي نه حق اوریدل په بد لګي یا د وقرن نه مراد دار چې شرکی قصې د غانو بجانو غوګونو قران نشي اوریدل ښا چې چا په غوګونو کی غانی بجانی ټولو ورځ درز روز کوي نو په قران څه اوري د چا په غوګونو کې د شرک او د بيدینۍ قصې نو هغه قران نشي اوریدلې د چا په غوګ کې چې شیطان میتیاجي کړی د الله تعالی پیغمبر و هغه بیا قران نشي اوریدلې په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای څوک چې نبی علیہ السلام ته یو صحابي ول وی پلانې سره د وخت نه پاسې مانځه تر سحر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ذاک رجل بال شیطان فی اذنیه د دغه سړی په غوګونو کې شیطان میتیاجي کړی دی نو چې د وخت مانځه لپاره سی مون په ټیم باندې ونه کې شیطان دا غوږ چیرې د امتیاز نه ډکې نو هغه په وسه قران ووري دا هغه څوک اوریدلی شي چې دا غي غوږ د الله تعالی دین ته پاریږي دا ته کولاوي پاکي د شیطان د امتیاز نه پاکي نو هغه په قران ووري الله تعالی دې زمونږ استاد سو حفاظت کړي شیطان او فی اذانه مقرا او د دې په غوږونو کې درنواله دي او اذا ذکرت ربک فی القران وحده او کله چې یاد کی ته رب ک خپل رب په قران په قران کریم کې وحده په یووالي سره یعنی د الله تعالی توحید ته بیان کی نو ولوا علی ادبارهم نفورا وگرزی دغه مشرکان علی ادبارهم پخپل شاگان باندې نفورا نفرت کوونکی کله چې په قران کې مسله توحید بیان شي بس مشرکان دغه نو تختی دا قران د دسی کتاب دی چې دا بیانېږي پچا کې چې کم پرقی هغه خپل د تورخې چې پتا کې دا فرق دی نو کله چې قران بیان شي هر سړی بیا وي چیر دا خو کې ماته دا خبرې کوي نو مشرکانو ته چې کله قران بیان شو الله تعالی په بیان شو بس هغه باندې به ډیر درون ولګید وای بس بل خبره د نشته ریخو ټول ور دا خبرې کوي دا بس چې بل نقصان پچا کې او عالم بیان کوي او سړی ته توجه باندې ناشي سړی ته دا پته لګي چې دا تاوان او دا نقصان په ما کې شته یا دا زیاتې په ما کې شته نحن اعلم منغا خپويغو بما يستمعون الي بما يستمعون به بما فاغنيت باندي او فق حالت باندي يستمعون به چې دی وغوګ دی قران کریم ته اذ يستمعون اليك کله چې وغوګ دی تا ته و اذ هم نجوا کله چې دی جرګي کيا اذ يقول الظالمون کله چې وای ظالمان ان تتبعون تستبدارين کوي الا رجل مسحورا مگر دا سړی چې پاغي باندې جادو کړل شوی دی مشرکان به دا خبر کوله نحن اعلم بما يستمعون به درې بیمانه څه مراد ده نو تاسو ما مانو کله بیمانه مراد چره نحن اعلم الله تعالی مونږه خپېږو بما بالحال او الطريقه الذي يستمعون القران به چې په کم نیت په کم حالت او په کومه طریقه باندې دی قران کریم ته غوږ دی الله وی زی پاغي باندې پویږم دا بعض خلک داسي چې قران ته غوږ دی هغه راشي خو نیت یې بلی دا نیت یې نه چې زه قران واورم یا زما اصلاح وشی دغه بل نیت مرادی یا په اعتراض وکما چې د مولوی سیب چوب کما چې خلکو ته وشرمېږي بی عزت شي یا دا و چې بس زب انتظار کوم د دشمنی چې زما په باره کې کم تکي وای کنه درې مری نه ویونی سم نو الله و چې دا باز خلک چې قران ته وګ دی په کم نیت باندې په کم اراده باندې په کم طریقه باندې الله تعالی ز پاغي باندې پویګم ز پاغي باندې پویګم نحنو اعلم مونږه خو پویګو بما استمعون به پا آغا طریقہ او پا آغا حالت او پا غنیت بانی چی دی غوگ دی بیهی پا آغی بانی تاتا از یستمعون ایلی که کل چی دی غوگ دی تاتا و از هم نجوا او کل چی دی جرگی کی از یقول ظالمون او کل چی وی ظالمان ان تتبعون الا رجل مسحورا چی تاسو تاوی داری نکوی مگر دا سی سڑی چی پا آغی بانی جادو شویده اللہ وی دا طول خبری زا آورما زا پا دی بانی پویا ایما تفسیر جلالین معنی کړی د مسحورا مسحورا په معنی دا چې دی ته دوکه ورکړل شوی دا دویم معنی مسحورا یعنی په دبانی جادو شوی دی چې عقل یې بیخي برباد شوی دی تفسیر جلالین دا قمانم کړی مغلوبا علی عقله د دماغ خراب شوی دی کله به چې نبی اسلام قرآن بیانونه مشرکان و تاسو ویل د دماغ خراب شوی مغلوبا علی عقله تفسیر جلالین دا معنی کړی عقل یې خراب شوی دی تاسو باندې کې سوال وکي دا غي جواب وکي مشرکان نبی علیہ السلام ته چې په دوانې سحر او جادو شوی دي الله پاغي باندې رد کړي نو لې په نبی علیہ السلام خو جادو یقیني شوی او نو پاغي باندې رد تاسو ضرورت دي مشرکان به دا خبره کول او په دوانې جادو شوی دي نو جادو په نبی علیہ السلام شوی او یقیني نو الله تعالی بیا رد وکړي په دې باندې دا غي جواب تاسو معلوم دي یعنی دا پتوی دی مشرکانو په نبی علیہ السلام باندې په مکه کې لګولې په مکه کې دا پتوی په لګولې او په نبی علیہ السلام باندې سحر او جادو په مدینه کې شیو نو دا دغه نه مخکې ته ویل چې دا جادو دی په دبانې جادو شوی دی ان ذرو ګرا کری په ذرو بوله کلم سال سرنګ بیانې دی استاد فارا الامثال صفاتونه ده بدای صفاتونه ده بدای الامثال نه مراد هغه بد صفاتونه تی مراد دی کله به نبی علیہ السلام ته مغلوبا علی عقله عقل خراب شوی دی نو کله به دا مجنون دی لیوانه دی کله به دا ساحر دی کله به کاهن دی کله به شاعر دی بل هو شاعر کاهن دا قران کریم کې ذکر شوی دی نو ضربو لکل امثال امثال نه مراد د غبت صفات دی مراد دی شاعر دی کاهن دی ساحر دی مغلوبا علی عقله مجنون دی دا الله تعالی ستاره پر ډیر بد صفاتونه دا بیانې پس ولل نه داخل گمراه شول فلا استطيعون سبیلا نو طاقت نه لري دی د سمیلاری د دې سمیلاری نه مراد څه شه دی نو تفسیر سمعانی معنا کوي دا لا استطيعون سبیلا یعنی طریق الحق کله چې پیغمبر پسې د سبا خبره کینو حق لار بیا ونه مې طریق الحق زم معنا یې کر کړی دا لا استطيعون سبیلا نو طاقت نه لري دی سبیلا طاعت الله تعالی د الله تعالی د تابعداري طاقت نه لري دی ځکه پیغمبر پسې بدر دی ویل خدای نه تباہ برباد کړي نو بیا د الله توفیق ته طاعت نه درکې وقالوا او دی وی زجر په انکار د بعث بعد الموت باندې. وقالوا او وی دا مشرکان وی ایذا کنا عظاما کلی چې شو مونږ اډو کی اورفات نو زره زره شو ا ان لمبعثون خلقا جديدا نو آیا بیا به ژوندې کړلې شو مونږ په پیدائش نو وسره. دا زجر دے پہ انکار دا رسول او دا زجر دے پہ انکار دا باس بعد الموت باندے. مشرکان ویل اے پیغمبرا تدا خبر کی چ کلا بونگا خاوری شو پٹی پٹی شو زرہ زرہ شو نو دا تس خبر کی چ بیا بیا دوبارہ مونگا را پورتا کیگو. اللہ تعالی پیرت کئ پو دو آیاتن کی اللہ تعالی تو جواب ذکر کئ تے جواب حاصل لتویم یا ترجمہ کوم دے آیاتن کی اللہ تعالی وئی چ دا خاوری نا دوبارہ جوڑول دا خواسان کر دیں مړه خاوره پرېږ د خاوره جوړول څه شی دی. الله تعالی وایي که تاسو چرته د خاورو نه علاوه ستاسو نه ګټې جوړې شي یا ستاسو نه وسپنې جوړې شي یا د وسپنې نه علاوه بل یو کلک شی دی پولاد دنه جوړ شي الله تعالی وایي زه بیا هم تاسو د اسمانونو او ځمکې الله تعالی پیدا کړي دي ستاسو پیدا کول الله تعالی ته څه شی دی خاوره خو آسان شی دی خاورې نه جوړول څه شی دی. الله تعالی وایي الله وایي چې ستاسو نه ګټې جوړې شي یا ستاسو نه وسپنې جوړې شي زم بیا دوباره پیدا کولای شم خاور خلا دومر ګران کار نه دی. قل تو ای پیغمبر کونو شی تاسو حجارتن گٹی شی او حدیدن یا وسپن شی او خلقن یا مخلوق مما یکبر پی صدوری کم داغین چلوی گنی ستاسو سینی یعنی سا غرون دی او دغسی یا اسمان دی یا پولاد دی کستاسو نه دغسی جوړ شی پس یقولون نخام خادی بوای مجعیدون سوک دی چی دوباره با منگ را جوندی کی. نقول التوائف پیغمبر الذي الله تعالى غزا الذي اغزا تم دوباره را ژوند کی فطرکم اول مره تین چاول زله پیدا کړی تاسو چې کم ذات اول زل پیدا کړی اق ذات تم دوباره را پیدا کی خاور نه خاور کښین هم را ژوند کی ک غټی نه جوړ شیم هم الله را ژوند کی ک وسپر نه جوړ شی هم او ک پولاد نه جوړ شی ازمک او اسمان نه جوړ شی هم الله تعالی را ژوند کی دوباره. پس یون غزونا الیک رؤوسهم پس یون غدونه نو خوځی دی لقی دی الی کتا ته رؤوس هم سرونه دی یعنی خپل سر ور ته چې لقی و یقولون او وی بدیو متا هو نو کله وی بیا د قیامت خا چې مونږه خاور شو یا مونږ غټی شو یا مونږ ایره شو او یارانه پولاد جوړ شو بیا الله را پورته کینو خا سید خو دارته سو چې را قیامت بکلی. تفسیر جلالین لیکری دی یقولون متا هو استهزاء دا ټکه چې د مشرکان به نبی علیہ السلام ته چې خاطر چې دوباره برا پورته کی غون وسره ته دا وای چې د قیامت به کلی نو دای په تور د استهزاء باندې خبره کول و یقولون متاه استهزاء. تفسیر جلالین دغلی کړي قل تو پیغمبر عسى ان يكون قريبا کې دې چې د قیامت ډیر نږدې ده بس کې دې چې د قیامت ډیر نږدې ده انتظار کوي نو د قیامت به کلی یوم يدعوكم فتستجيبون بحمده یوم يدعوكم په کوم ورځ باندې چې راوبلی الله تعالی تاسو تا غرائب تفسیر معنی کړی دا دو معنی کړی دي ځان په پوهه کې پدې ځوان نه یوم يدعوكم للمحاسبه يدعوكم من قبوركم فكما رضبان چې حساب د پاره الله تعالی تاسو را وغوړي دا حساب د پاره د قبرونو نه يدعوكم من قبوركم للمحاسبه دا حساب د پاره به تاسو قبرونو الله تعالی راپورته کی دو معنی کړی دا غرائب تفسیر دو معنی دا کړی دا یوم يدعوكم سمانه دا یدعوکم اسرافیل بن نفختی راو بباری تاسو اسرافیل علیہ السلام پا نفخی باننے اسرافیل علیہ السلام با دو پوکی کئی پش پیلے کی یو دا دنیا دا ورانی دو دا پارا او دویم بیا دا آخرت کی دا ټول خلکو دا راجمع کی دلو دا پارا نو یدعوکم کی ازمیر اللہ تعالی تراجی دے اللہ بمراپور دا کی دا قبرون دا حساب دا پارا یا یدعوکم سمان دا یدعوکم اسرافیل بن نفختی نو قیامت کې بچ کله پوکې ورکې بش پیلې کې نو بیا وټول الله تعالی تراجه مشیا غرایب تفسیر د غدوم دوه معنی کړلې پتستجیبون بحمده نو بیا به حکم معنی تاسو د الله تعالی بحمده سره د حمد او استاینې ویلونه په مفسرین لیکري دي په روایتو کې راغلي دي هر څوک به الله تعالی ته راپورته کیږي به الله تعالی ته سبحان الله به وای د خور د سر نه به خورې سنډي او الله تعالی ته ورګردي میدان محشر ته منډي وای فتستجیبون بحمده دو معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین دی بحمده څه معنی ده یو معنی مې توقع شي الحمدلله ویلو سره به خلق را پاسي یعنی اقرار بکې د الله تعالی د تسبیح او د الله تعالی د وحدانیت دو معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین او ډور ډیرم په سیرین دا معنی غوړه کړی ده فتستجیبون بحمده و اذا حمد پمانا دا امر سر دے او دا با سببیه دا نو بیا معنا بدا کوي فتستجیبون بحمده دا خلق بدا الله تعالی دا قبلی بدا الله تعالی دا حکم بحمده بسبب امره په سبب دا امر دا الله تعالی باندې الله به با امر کړی کنه چې قبرون نه را پاسه نو بس دا خلق ورا پاسه دا استجابت چې کینو بحمده بسبب امره بسبب امره تعالی دا الله تعالی دا امر دا وجنه وتظنون غمان بکوي تاسو الا بستم الا قليلا چې نو یې زار شوی تاسو الا قليلا مگر لګوخه لګوخه نو دا بر سره وجنه کوي د دنیا د قیامت د ډیر هیبت د وجنه بیا به دا خلق گمان وکی چې مونږ له هغه وخت په دنیا کې تیر کړی دی د سره وجنه د دنیا د ډیر هیبت د وجنه بیا دا خبره کوي.